صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. نبی رحمت شفیع امت مالک جنت قاسم نعمت سراپا جود و سخاوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا. آئیے مل کر میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت سنتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یا رسول اللہ آ کر دیکھ لو، یا رسول اللہ آ کر دیکھ لو، یا رسول اللہ آ کر دیکھ لو، بلا کر دیکھ لو، یا دیدے میں بلا کر دیکھ لو، یا رسول اللہ آ کر دیکھ لو. اٹھا کر دیکھ لو، اس طرف دیا اٹھا کر دیکھ لو، یا رسول اللہ آ کر دیکھ لو. یہ کبھی جنت دیکھنا چاہو منور پہ آ کر دیکھ لو یا رسول اللہ, آ کر دیکھ لو چاہے جو مانگو عطا فرمائیں گے, چاہے جو مانگو عطا فرمائیں گے, نہ پورا دعا اٹھا کر دیکھ لو, اٹھا کر دیکھ لو یا رسول اللہ, آ کر دیکھ لو دو جہاں کی سرفرازی ہو نصیب, دو جھکا کر دیکھ لو کے آگے سر, جھکا کر دیکھ لو یا رسول اللہ, آ کر دیکھ لو اس جمیلے حضور, اس جمیلے قادری کو بھی حضور رب نے در کا سگ بنا کر دیکھ لو, اپنے در کا سگ بنا کر دیکھ لو رسول اللہ, آ کر دیکھ لو یا مدینے میں بلا کر دیکھ لو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اسلام بھائی مدنی چینل کے ناظرین, آج کا ہمارا مدنی مکالمے کا یہ سلسلہ مطالعہ, مجھے جب اس کا عنوان پتہ چلا تو ایک بات ذہن میں پیدا ہوئی کہ جس طرح کئی ایسے موضوعات ہوتے ہیں کہ جس میں اگر کبھی گفتگو کا ذہن بنتا ہے تو عموماً ایسا بھی ہوتا ہے جیسے مطالعہ کا جب موضوع سامنے آیا تو ایک بات یہ ذہن بنا کہ کئی لوگ ہوں گے جو یہ کہتے کہ جناب ہم تو مطالعہ کرتے ہی ہیں, اور ایک بات ایسا بھی ہے کہ کچھ لوگوں کو اس مطالعہ کا جو موضوع ہے اس سے اس کی اہمیت اور اس کے متعلق مدنی پھول ملیں گے, یعنی وہ طبقہ بھی اس کو سننا ہوگا جو مطالعہ نہیں کرتا. تو خیر اس گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے اور ان سے سلسلے میں اس عنوانات پر ہم انشاءاللہ مدنی پھول حاصل کریں گے کہ ہمارے سلسلے میں الحمدللہ نگران شورا بھی تشریف فرما ہے اور ہمارے مشہور سلسلے خوابوں کی تعبیر میں بھی ہمارے مبلغ دعوت اسلامی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ماشاءاللہ آپ بھی مدنی ہیں اور علمی ذوق بھی رکھتے ہیں, تو انشاءاللہ ان سے مدن پھول حاصل کریں گے. تو ضمناً ایک حکایت عرض کر کے, ایک واقعہ عرض کر کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں, کیونکہ الحمدللہ ہمارے سلسلے میں آپ کا رابطہ بہت اچھا رہا ہے اور بہت ساری ریکارڈ کالز بھی ہمارے اس سلسلے میں الحمدللہ موجود ہیں اور ان کو بھی ہم جلد از جلد اس میں شامل کریں گے. حضرت امام زہری رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم دین ہیں اور مطالعہ کا آپ کا بڑا ذوق تھا, تو کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کا مطالعہ جب آپ فرماتے تو ایسا عالم ہوتا تھا کہ ادھر ادھر کتابیں ہوتی اور اس قدر مطالعہ میں منہمک رہتے تھے کہ دنیا و مافیا کی خبر نہیں رہتی تھی. اب آپ کی زوجہ جو تھیں تو ان کو کب گوارا ہو سکتا ہے, کہ اس کے سوا کسی اور کی اس قدر گنجائش شوہر کے دل میں ہو. چنانچہ ایک روز مطلب تھوڑا ناراض ہو کر کہنے لگی کہ اللہ کی قسم یہ کتابیں مجھ پر 300 کنوں سے زیادہ بھاری ہیں. تو ان اسلاف کا بزرگوں کا جب انداز مطالعہ اور ان کی زندگی کا جب جائزہ لیتے تو اس معاملے میں ان کا بڑا وقت ہوتا تھا اور ہم بھی اپنا یہ وقت صرف کرتے ہیں مطالعہ میں, ہر ایک کا کوئی نہ کوئی سلسلہ رہتا ہی ہے. تو نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم کالز کی طرف بھی آتے ہیں تو ایک یہ سوال قائم ہوتا ہے کہ جیسے بزرگوں کے انداز دیکھتے ہیں کہ مطالعہ ان کا بھی ہوتا تھا اور اکثر امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ بھی مطالعہ کی اہمیت اور اس کے متعلق وقت نکالنے کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں, تو کب کیا پڑھنا چاہیے, اس حوالے سے اگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ رہنمائی فرمائے. تو اس الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاه والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. کب اور کیا پڑھنا چاہیے, اب پہلے تو اس بات کی طرف ہم آئیں کہ ہمارا جو آج کا یہ مدنی مکالمہ ہے اس میں جس مطالعے کی بات کی جائے گی ظاہر ہے کہ وہ دینی مطالعہ, یا اس کو اگر میں مزید وسعت دوں تو ایک مسلمان کو کیا کیا مطالعہ اور کب کب کرنا چاہیے اس کو تھوڑا سا شاید آپ کے سوال کے پس منظر میں اس کی وضاحت سمجھ میں آتی ہے. اول یہ کہ کیا مطالعہ کرنا چاہیے, کب تو وہ آئے گا, پہلے تو یہ سلیکشن ہو. آپ نے شہد کی مکھی کو دیکھا ہوگا, یہ شہد کی مکھی جب باغ میں داخل ہوتی ہے, دیکھا ہوگا سے مراد یہ محاورہ تو ہوتا ہے دیکھا ہوگا, جب باغ میں داخل ہوتی ہے تو باغ میں داخل ہو کر اتنے سارے پھول ہوتے ہیں, مگر ان پھولوں میں یہ اپنے مطلوبہ پھول کا انتخاب کرتی ہے, اپنا کام کرتی ہے, رس چوستی ہے, نکل جاتی ہے اور اس سے شہد ملتا ہے. کچھ اسی طرح یہ جو مثال ہے نا وہ مطالعہ سے متعلق ہے کہ اول تو یہ کہ مطالعہ کرنے والا یہ جانے کہ مجھے اپنی زندگی کے حصے میں کس مطالعے کی کتنی قدر کتنی حاجت ہے, سب سے بنیادی بات یہ آتی ہے. کیونکہ ہمارے یہاں چونکہ اس متعلق شاید اتنا غور و تفکر نہیں کیا جاتا, اور چونکہ ہمارے یہاں مطالعے کی جو سمت ہے وہ زیادہ تر وہ علوم ہیں جو عموماً معاشی انسان کی جو ضروریات کو پوری کرتے ہیں, کیونکہ علم برائے روزگار کا اس وقت رجحان ہے کہ علم حاصل کرنا روزگار کے لیے, تو اب جو چیز میرے روزگار کے لیے اہمیت رکھتی ہے میری جو پرائیورٹی ہوتی ہے اسٹڈی پرائیورٹی ہوتی ہے وہ زیادہ تر سمت چلی جاتی ہے. لیکن بینگ اے مسلم یعنی ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے مجھے یہ لازمی طور پر دیکھنا ہے کہ میری زندگی کے اس حصے میں جو حصہ میں مطالعے کے لیے ہے تو سب سے پہلے وہ اپنی زندگی کا حصہ اور اپنی کیفیت اور اپنا حال دیکھے اور پھر اس بات کا انتخاب کرے کہ اب مجھے کس کس چیز کے مطالعے کی حاجت ہے. ظاہر ہے ہم ان تمام جو سوالات کیے جائیں گے یا آپ سوالات کریں گے جو ہم آپس میں مدنی پھولوں کا تبادلہ کریں گے اس میں ہمارے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت کو فراموش نہیں کر سکتے. تو انہوں نے اپنے فتاوی رضویہ شریف میں مطالعہ کی کہ کس کس کا مطالعہ یعنی یہ علم مطالعہ کرتا ہے کیوں, آدمی حصول علم معلومات حاصل کرتا ہے اس کو علم ملتا ہے, علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ مطالعہ یوں سمجھیے، اسی طرح علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ علماء کی صحبت ہے، علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ فور اجازی جس کو ہم کہتے ہیں وہ بھی ہے، علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ جیسے کہ مدنی قافلہ ہے، مدنی تربیتی کو مدنی تربیتی کورس ہے، مدنی قافلہ کورس ہے، جن درس نظامی ہیں، اور بھی کئی ایسے مطلب کہ علم حاصل کرنے کے ذریعے ہیں. علم حاصل کرنے کا ایک بنیادی اور اہم ترین ذریعہ مطالعہ ہے، کیونکہ جو ہم کورسز بھی کرتے ہیں یا کوئی چیز سیکھنے بھی جاتے ہیں وہاں بھی مطالعہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز پڑھنے کے لیے دی جاتی ہے کہ اس کا مطالعہ کریں، اس کو پڑھ کر آئیے. آپ نے بہت بنیادی بات ارشاد فرمائی کہ اس کا نمبر تو بعد میں ہے کہ کیسے پڑھا جائے، کیا پڑھا جائے، اور جو آپ نے ایک تقسیم بیان کی کہ اولاً مسلمان کو اپنی دینی ضرورت کا علم اس کو ظاہر ہے کہ پہلے حاصل کرنا چاہیے. ویسے ایک عمومی بات کرنا چاہوں گا یہاں پر کہ آپ نے جو یہ فرمایا نا کہ عموماً علم برائے معاش ہمارے ہاں پڑھا جاتا ہے، کیا جاتا ہے، زیادہ اسی کا رجحان پایا جاتا ہے، لیکن اگر ہم ایک معاشرے پر نظر دوڑائیں، غور کریں نا، تو یہ مطالعہ، وٹ ٹو اسٹڈی، ہاؤ ٹو اسٹڈی، اس کے بارے میں ایک مجموعی طور پر ہماری کیفیت بہت عجیب و غریب ہے. دینی طور پر پڑھنے والوں کی پرسنٹیج تو ویسے ہی کم ہو جائے گی. میں غور کروں کہ مجھ پر جو فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے، اس کا مجھے کتنا علم ہے، وہ تو کیٹیگرائز اب کریں گے تو بہت کم پرسنٹیج نکل جائے گی. عموماً بھی جو اسٹڈی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، مطالعہ کرنے والے ہوتے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے، بعضوں کا تجربہ بھی رہا، ابھی گزشتہ دنوں میں بعض لوگوں سے ملاقات ہوئی، تو جب ہم سوال کرتے ہیں آپ کیا پڑھ رہے ہیں، جی انٹر کر رہا ہوں. اچھا آپ انٹر کیوں کر رہے ہیں؟ ایک تو بنیادی چیز یہی ہے جو آپ نے کہا، لیکن اس میں بھی یہ کلیئر نہیں ہوتا کہ میں یہ جو نالج حاصل کر رہا ہوں معاش کے لیے کر رہا ہوں، لیکن اس میں بھی معاش کے لیے میرے آگے جا کر کیا فیوچر. بھائی آپ یہ علم پڑھ رہے ہیں تو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ پتہ نہیں کیوں پڑھ رہا ہوں، بس والد صاحب نے کہا بیٹا پڑھو تو پڑھ رہا ہوں. تو ایک کامن ہم غور کریں تو پڑھنا چاہیے، پڑھتے ہیں لوگ، لگے ہوئے بھی ہیں، لیکن ایک عمومی طور پر بھی پڑھنا بلا مقصد پڑھنا ہمارے یہاں بہت زیادہ پایا جاتا ہے. شاید اسی کی وجہ ہے کہ یہ جو ہم گفتگو کرتے ہیں کہ علم کی کمی، علم کا رجحان، ہمارے معاشرے کی ترقی اور کچھ بھی نہیں، تو شاید میری رائے ہے کہ بے مقصد پڑھنا لائن آف ڈائریکشن نہیں ہے. مطلب پڑھ رہا ہوں لیکن بے مقصد پڑھ رہا ہوں، تو جب ایک وہ شے کہ جس کی طرف گویا کہ ساری قوم لگی ہوئی ہے، مبالغتاً اگر عرض کروں تو، کہ جس کو دیکھو پڑھنا ہے، اسکول میں جانا ہے، پڑھنا ہے، پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، جو شریعت نے جہاں تک اجازت دی ہے ہونی چاہیے اور ضرور ہونی چاہیے، لیکن اس مطالعے میں بھی بلا مقصد وقت صرف کرنا. کئی لوگوں کو آپ کا بھی تجربہ رہا ہوگا، مدنی چینل کے ناظرین میں سے بھی ہو سکتا ہے اس وقت بھی کچھ ایسے ناظر موجود ہوں کہ جنہوں نے 15 سال 16 سال 17 سال 18 سال 20 سال ایک علم پڑھا، اور جب پڑھ کے فارغ ہوئے تو پتا چلا کہ اس میں تو جاب ہی نہیں ہے، اب کیا کرو گے؟ اب جو چلے ہیں کرانے کی دکان کھولنے، ٹھیلا لگانے. تو بھائی آپ نے جو 18 سال صرف کیے کسی بھی مقصد کے لیے صرف کیے، تو آپ نے بلا مقصد گزار دیے، اور ایسوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی. اور یہیں پر اگر ہم یوں غور کریں کہ ہمارے ہاں مروجہ جو علوم ہیں، رزق، علم برائے معاش کی جو آپ نے بات فرمائی، تو ایسا لگتا ہے کہ یہ چیز بہت پہلے سے سیکھ لینی چاہیے کہ میں جس فیلڈ کو اپنا رہا ہوں، جس مطالعے میں، جس اسٹڈیز کے اندر میں اپنے آپ کو بزی کیے ہوئے ہوں، اس کا آگے جا کے نتیجہ کیا. کئی ایسے علوم ہیں جن پر اگر نظر دوڑاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ پڑھنے کے بعد اگر بالفرض کامیاب ہو بھی گیا تو جو فیلڈ وہ اپنانے کے لیے جائے گا اس میں جائز طور پر نوکری کرنے کے مواقع بہت کم ہیں. اب 18 سال 20 سال مطالعہ کرنے کے بعد، محنت، پیسہ صرف، سب رات دن ایک کرنے کے بعد، جوانی جو کہ ایک بہترین عمر کا حصہ ہوتا ہے وہ گزرنے کے بعد، اب جا کے اس کا ذہن بنتا ہے کہ مجھے رزق حلال کمانا ہے، لیکن وہ اس پوائنٹ پر کھڑا ہوتا ہے کہ اس نے سارا علم وہ حاصل کیا کہ جب اس کو نوکری ملے گی تو اب اس کے اندر جب شریع رہنمائی لینے جاتا ہے تو وہ مطلب ایسا سسٹم بنا ہوا کہ اس کے لیے حلال روزگار جو ہے وہ ملنا ہی دشوار ہے. تو یہ ایک بہت بنیادی چیز ہے کہ واٹ ٹو اسٹڈی، ہمیں کیا پڑھنا چاہیے، دنیاوی طور پر ہو تو بھی غور کرنا چاہیے اور دینی طور پر تو ظاہر ہے کہ یہ اولن ہی ہے. تو ایک بہت بنیادی چیز مدنی پھول یہ ذہن میں آتا ہے کہ جو بھی پڑھیں، کیونکہ ہم بہت کچھ پڑھتے ہیں، پڑھنے والے بہت کچھ پڑھتے ہیں، نیٹ پر پڑھتے ہیں، بکس پڑھتے ہیں، تو آج کل فیس بک بھی بہت پڑھتے ہیں، تو ہم میسیج بھی بہت پڑھتے ہیں، پڑھنے والے جو ہے وہ لوح قلم، لوح پر قلم کا لکھا ہوا بھی پڑھتے ہیں، دل کے حالات بھی پڑھتے ہیں. تو ایک مقصد اگر ہمارا ہو، ایک بنیادی چیز ہو کہ میں پڑھنے جا رہا ہوں تو میں کیوں پڑھ رہا ہوں اور کیا پڑھ رہا ہوں اور آگے جا کے مجھے کیا حاصل ہوگا. اچھا بچہ ہے تو اس کو تو ابھی اتنی سمجھ نہیں ہے، ماں باپ کو چاہیے، کیونکہ بچے کا علم کی طرف متوجہ ہونا ماں باپ کی وجہ سے ہوتا ہے، ورنہ بہت سارے لوگ ہیں وہ نہیں پڑھتے، نہیں تعلیم حاصل کرتے. لیکن جن کا ہے ذہن، تو اب ماں باپ کا کتنا ذہن کہ میں اپنے بچے کو جس فیلڈ میں ڈال رہا ہوں تو کیوں ڈال رہا ہوں، ڈل تو جائے گا، پڑھ بھی لے گا ترغیباً یا ترہیباً، لیکن واٹس دا فیوچر، یہ آگے جا کے بنے گا کیا، اس کے ہاتھ میں کیا چیز آگے آئے گی. تو اگر پہلی جو بنیادی چیز آپ نے ارشاد فرمائی کہ وٹ ٹو اسٹڈی، کیا پڑھنا چاہیے اور عمر کے کس حصے میں مجھے کیا ضرورت ہے، اس کو اگر ہم سیکھنے میں، اور اس وقت میری جو بھی عمر ہے آج اگر ہم ذہن بنانے میں کامیاب ہو جائیں تو شاید ہم بہت سالوں کی بے فائدہ محنت سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو سکیں. اس میں اگر ہم اپنے ناظرین کو بھی تھوڑا شامل کریں، اور الحمدللہ ایک دو کالیں بڑی دلچسپ بھی ہیں اور اسی موضوع سے مناسبت بھی کچھ رکھتی ہیں، تو آئیے ان کی کالیں بھی سنتے ہیں. وہ کال سنائیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام زاہد محمود نقشبندی اختاری ہے. میرا یہ سوال ہے کہ ہم کام کاج سے آتے ہیں، تھکے ہارے ہوتے ہیں، جسمانی طور پر ذہنی طور پر بھی تھکے ہوتے ہیں، تو کچھ معاملات ہوتے ہیں، تو اس میں ہم مطالعہ کاج کیسے ترکیب بنائیں کہ ذہنی طور پر ہم صحیح طرح سمجھ سکیں، تو اس پر میں ہم چلو کچھ مدنی پھول نعت فرما دیں گا. جزاکم اللہ خیر. معاشرے کے جو غلطیاں ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں، پھر اس کے متعلق وہ اس کا حل بھی پایا جاتا ہے. بہت پیارا سلسلہ ماشاء اللہ مدنی چینل کا. اچھا دوسری کال بھی موجود ہے، وہ بھی ہاتھ واس سنا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محمد آصف ہاشمی عطاری میاں چنو شہر سے عرض کر رہا ہوں. میرا نگران مرکزی مدرس شورا حاجی محمد عمران عطاری مدہ ذلہ العالی کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ عالی جا کی زمانہ مصروفیات اس قدر بڑھ چکی ہیں کہ مطالعہ کے لیے وقت نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. برائے کرم آپ یہ مدنی پھول ارشاد فرمائیے کہ مطالعہ کے لیے کس طرح سے وقت نکالا جائے، اور مزید یہ کہ مطالعہ کرتے وقت کون کون سی نیتیں ہونی چاہیے اور مطالعہ کے آداب کیا ہیں. الحمدللہ مدنی مکالمہ ہمارے لیے بہت بڑی معلومات کا خزانہ کا ذریعہ ہے. مدنی مکالمے کے ذریعے جس موضوع پر مدنی مکالمہ ہوتا ہے اس میں کئی پہلو اس موضوع کے اعتبار سے سامنے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی اور مدنی چینل کو دن گیارہویں اور آٹھ بارہویں ترقیاں عطا فرمائے. آمین. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، ہم تو غیبت کریں نہ سنیں انشاءاللہ. محبتوں کے چور چول خور شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی، کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ. اللہ سرپ امامہ سجا رہے گا انشاءاللہ. چہرے پہ داڑھی سجی رہے گی انشاءاللہ. کہہ دو مرشد چل مدینہ، کہہ دو مرشد چل مدینہ، کاش کہہ دے مرشد چل مدینہ. آصف بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، اور اس سے پہلے بھی ہمارے اسلام بھائی ہمارے ساتھ تھے، اللہ آپ لوگوں کو جزا عطا فرمائے، آپ نے ہمارے سلسلے میں شرکت کی. یہ جو سوال انہوں نے کیا یہ بھی اگرچہ ہمارے سلسلے کا حصہ ہے، لیکن اس سے پہلے وہ جو بات ہماری اس سے پہلے جو چلی تھی اور ماشاءاللہ نگران شورا کا اس حوالے سے تمام ذمہ داران دعوت اسلامی اور بالخصوص دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے مدنی مشوروں میں اور دیگر تربیتی اجتماعات میں اس موضوع پر کافی آپ نے تربیت کے مدنی پھول عطا فرمائے. تو حضور یہ جو موضوع ہے ابھی جو اس سے پہلے جو چلا تھا وہ تھوڑا سا مجھے لگا کہ تھوڑا انکمپلیٹ ہے, اگر اس کو بھی تھوڑا سا مکمل فرمائے کہ کب کیا پڑھنا چاہیے, یعنی وہ جو بات ہماری شروع ہوئی تھی اگر اس کو بھی تھوڑا سا مزید آگے کیا جائے. سب سے پہلے یہ پڑھنا چاہیے, سبحان اللہ, یہ میرے رب کا کلام ہے, سبحان میرے رب کی, میرے رب نے عطا فرمائی ہے, اور اس میں ہر خشک و تر شے کا علم قرآن میں موجود ہے ماشاء اللہ, وہ کیا ہے جو اس میں نہیں. سبحان اللہ, سب سے پہلے اس کو پڑھنا چاہیے, اور ظاہر ہے کہ اس کی اتنی تلاوت اور اتنا قرآن سیکھنا کہ نماز فاسد نہ ہو, یہ تو فرض ہے. تو اس کے لیے اب یہ پھر سیکھنے کا ایک موضوع چلے گا, لیکن میں خود کوشش کر رہا ہوں. اصل موضوع اس طرح کا ہے کہ مطالعے سے ہٹ کر علم میں چلے جائیں گے, علم سے ہٹ کر کیٹیگری میں چلے جائیں گے, اور بہت سارے علوم کی طرف ہم چلے جائیں گے, اور جو اصل جو ہمارا موضوع مطالعہ وہ ریڈنگ مطالعہ اسٹڈی, اس میں مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ہم شاید اتنا سیر حاصل کلام نہ کر سکیں. تو سب سے مطالعہ جس کو پڑھنے کی بات کی جائے گی تو سب سے پہلے تو میں قرآن پاک پڑھنے کے لیے عرض کروں گا تمام میرے مدنی چہ کے ناظرین کو بھی کہ روزانہ قرآن کا مطالعہ ضرور کیجئے, اور ظاہر ہے کہ یہ مطالعہ کیونکہ یہ ہماری اپنی زبان نہیں ہے, یہ عربی زبان ہے, ہماری اپنی مادری زبانیں مختلف ہیں, تو اب یہ چونکہ عربی زبان میں ہے لہذا دنیا بھر کی ہم جو زبان جو بولتے ہیں ہماری جو مادری یا قومی زبان وغیرہ ہوتی ہے اس کے علاوہ جو زبانیں ہوتی ہیں وہ سیکھی جاتی ہیں, یہ ایک لوجیکل بات ہے, ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے, یہی ہوتا ہے, انگلش ہو, فرینچ ہو, چائنیز ہو, جیپنیز ہو, دنیا کی کوئی بھی زبان وہ سیکھی جاتی ہے. اسی طرح قرآن کی زبان یہ عربی ہے, قرآن جس طرح نازل ہوا, جس زبان میں نازل ہوا, اور اس کو جو پڑھنے کے قواعد اور اصول بیان کیے گئے اس کو سیکھا جائے گا. اب ہمارے لاکھوں کروڑوں شاید ایسے بھی مسلمان ہوں جنہوں نے مطلب سیکھا ہی نہیں ہے قرآن پاک, وہ بس سن سن سن سن سن سن کر ان کو کچھ یاد ہو گئی ہے. اب آپ غور کیجئے کہ جب آپ کو اس طرح ایک غیر رسمی ایک بالکل ایک عمومی طور پر آپ کو سن سن کر جب قرآن یاد ہو گیا تو یہ جب آپ قرآن کو غور سے پڑھنے اور سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے تو کتنی جلدی یاد ہو جائے گا اور کتنا بہترین یاد ہو جائے گا. تو قرآن کا مطالعہ یہ اپنے روز کے مطالعے میں لے لیجیے, یہ یاد رکھیے گا, کیونکہ اس میں ہمارے لیے ہدایت ہے اور اس میں ہمارے لیے سلامتی ہے, اس میں ہمارے لیے عافیت ہے. لوگ وظیفہ پوچھتے ہیں, آپ بتائیے قرآن کی تلاوت سے بڑھ کر کون سا وظیفہ ہے؟ یار آپ کچھ وظیفہ دے دیجیے, آپ کچھ وظیفہ دے دیجیے, کچھ وظیفہ میں کیا پڑھوں؟ اب آپ کو کوئی بولے گا ایک ہزار بار یہ پڑھو, جو بھی تسبیحات درود پاک اور جو بھی ایک متبرک اور پیارے کلمات ہوتے ہیں اس کے پڑھنے کا اگر نیت ہوئی تو ثواب بھی ملے گا, مگر آپ یہ بتائیے کہ قرآن کی تلاوت اگر ہوگی کہ آپ اتنی دیر قرآن کی تلاوت کریں درست, تو آپ خود غور کیجئے کہ قرآن کی تلاوت جو کرے کہ اس کے رب کا کلام ہے یہ, تو اس کو کس قدر ان آیتوں کی اور اس تلاوت کی برکت نصیب ہوگی, کس قدر اس کے مسائل حل ہوں گے, کس قدر اس کی پریشانیاں دور ہوں گی. آپ تھوڑا سا اس پر ریئلائز کریں, غور کریں, قرآن کو پڑھنا اس کو مطالعے میں مطالعہ رکھیں قرآن کا, ایک بار پڑھا پورا پڑھ لیں پھر دوبارہ پڑھیں. اب یہاں ایک سوال ضرور پیدا ہوگا, جب میں قرآن پڑھ تو لوں گا سمجھوں گا کیسے, کیونکہ مطالعہ آدمی کرتا سمجھنے کے لیے, یہ بات تو ہے نا, وہ زبان جو سیکھ لی لیکن اب سیکھ لی سمجھ میں نہیں آتی, اب کوئی امتحان تو ہے نہیں کہ رٹا لگایا اور جا کر وہ جو کوشچن تھا اس کے مطابق لکھ لیا, اب صحیح لے گا غلط لگا وہ تو ایگزامنر بتائے گا, مگر یہاں تو جب قرآن اور دیگر جو ہمارے مطالعے کی کتابیں ہوتی ہیں کتب ہوتی ہے ان کو ظاہر ہے کہ ان کو سمجھا جائے گا, سمجھنے کے لیے وہ زبان آنی ضروری ہے. اب عربی پڑھنے آنا الگ ہے, عربی کو پڑھنے کا انداز سیکھنا یہ الگ ہے, لیکن پڑھ تو لیا مگر اس کو سمجھنا یہ ایک الگ موضوع ہے. تو عربی پڑھ لینا الگ شے ہے, عربی کو سمجھنا الگ شے ہے. تو ہمیں پڑھنا اگر آ بھی گیا تو اب سمجھنے کا ایک درجہ یہ آگے ہے. تو اس کے لیے الحمدللہ ہمارے اکابرین ہمیں ہماری زبان میں تقریباً دنیا کی ہر زبان میں قرآن کا ترجمہ ملتا ہے, مگر بہترین ترجمہ ہمارے عشق رسول میں ڈوبا ہوا ترجمہ جو ہے وہ اعلی حضرت امام علیہ السلام کے اردو زبان میں. تو جس طرح آپ عربی سیکھتے ہیں نا, میں تمام مدنی چلن کے ناظرین کو جو دنیا بھر میں, میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا, آپ اردو بھی سیکھیں. اردو تو مادری زبان ہے, مادری زبان ہماری یہ مادری زبان صرف, اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں صرف مادری قومی یا ملکی اس زبان پر میں مطلب میں نہیں جا رہا. میں صرف کیوں سیکھوں, میں اس لیے عرض کر رہا ہوں, اس لیے سیکھیں کہ ہماری بہت ساری دینی کتب جس کا مطالعہ کرنا ہمارے لیے ناگزیر ہے, یعنی اس کے بغیر ہم نہیں چاہ رہا. اور دیگر زبانوں میں اتنی شرح و بسط کے ساتھ, یعنی اتنی وضاحت کے ساتھ اور اتنی اہم اور دلکش اور دلچسپ انداز میں کتابیں ملتی نہیں ہیں. عربی میں سب سے زیادہ مواد, فارسی میں بھی مواد دیا گیا ہے, لیکن اس وقت اگر دنیا میں دیکھا جائے تو اردو میں بہترین اور اتھینٹیکیٹ مواد موجود ہے, جن میں بہار شریعت بھی شامل ہے, فتاوی رضویہ بھی شامل ہے, ترجمہ کنز الایمان بھی, اور تفسیر خزان العرفان بھی, تفسیر نور العرفان بھی, اور بھی کئی کتب. ہمارا اسلام کتاب ہے ماشاءاللہ, یہ ہے, اور مکتبۃ المدینہ کی اتنی کتابیں ہیں, اکابرین علماء اہل سنت کی اتنی کتابیں اردو میں ملتی ہیں. مطلب بچوں کے مسائل, عورتوں کے مسائل, مردوں کے مسائل, کئی مسائل ہیں جو اردو میں ملتے ہیں. تو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ نہیں کہ یہ فنا زبان ہے, یہ فنا زبان ہے, فنا زبان ہے. آپ اس لیے عربی زبان کے ساتھ ساتھ, عربی زبان جیسے ہم نے قرآن کی زبان کہہ رہا ہوں, اب قرآن پڑھنے کے لیے ہم نے سیکھ تو لیا, اب قرآن کو سمجھنے کے لیے اور شریعت کی باتیں سیکھنے کے لیے اردو سیکھنے کی نیت کر لیجئے جو ان کو اردو نہیں آتی. اب ہمارے ساتھ دیکھ لیجئے, بعدوں کا ہمیں پتہ چلتا ہے جناب یو کے ٹائم میں آنا ہے تو یورپ ٹائم میں آنا ہے تو افریقی ٹائم میں آنا ہے تو امریکی ٹائم میں آنا ہے, تو اب ہم کو ٹینشن ہوتا ہے کہ ان کو سمجھائیں کیسے, ہم کو آتی نہیں ہے. تو بعض اوقات ہم کوشش کرتے ہیں کچھ ڈکشنری دیکھ لیے, کچھ آپس میں ایسی مطلب کہ باتیں کر لی کہ ہمیں کچھ ورڈنگ آ جائے, کچھ ہمیں سمجھانا ہے, ہمیں انگلش نہیں آتی. اس میں ہم گلٹی فیل نہیں کرتے, ڈیفینیٹلی گلٹی فیل کیا کرنا, انگلش سیکھنا کون سا فرض واجب تھا. لیکن ایک ٹیچر کو, ایک مبلک کو, جس قوم میں وہ بیان کر رہا ہے اس قوم کی زبان اگر اس کو آتی ہوگی تو وہ بہت اچھے انداز سے اس قوم میں بیان کر لے گا کہ اصل تبلیغ کا مقصد تو پہنچانا ہے, سمجھانا ہے, اس کے بعد سمجھ میں تو وہ اسی صورت میں آئے گی کہ وہ ہماری زبان سمجھتا ہو. تو اب یہ ہے, تو ہم مطلب سوچتے رہتے کہ یار کچھ سیکھے, واقعی میں صحیح کہہ رہا ہوں, ہم لوگ سوچتے رہتے کچھ سیکھے کچھ, اب سیکھ رہے تو آتی بھی ہے, نہیں سی آتی جو بھی مطلب کہ لنگڑی لولی کبھی کیا نکل جاتا کبھی کیا نکل جاتا, تو ہم جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ کوشش ہی کر رہے ہیں. تو سب اس میں ایک بات جو آپ نے فرمایا نا کہ عربی سیکھیں اور جس کو اردو نہیں آتی وہ اردو سیکھیں, لیکن اگر ہم غور کرتے ہیں اور جو لوگوں میں انٹریکشن رہتا ہے, ایسا لگتا ہے کہ جو اردو جانتے ہیں انہیں بھی اردو سیکھنی چاہیے, سب کو سیکھنی چاہیے, یعنی یوں اتنی حد تک سیکھنی چاہیے کہ جو مطالعہ کر رہے ہیں نا سمجھنے کی صلاحیت آ رہے. یہ تب ہوگا جب وہ اسی وقت کب ہمیں پڑھنا کیا ہے, اب ہمیں سب سے پہلے وہ علم حاصل کرنا ہے, اور علم حاصل کرنے کے لیے مطالعہ ہے. ہمیں سب سے پہلے ان کتابوں کا انتخاب کرنا, جیسے میں نے مشہد کی پڑھی کی آپ کو مثال پیش کی کہ ان کتابوں کا مطالعہ, اب کتابیں امام زہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آپ نے حکایت بیان کی, چاروں طرف کتابیں ہوتی تھی. اب ان کتابوں میں سے پہلے ان کتاب کو کا انتخاب کریں کہ جس سے نہ پڑھنے کی صورت میں ہم گناہ گار ہو رہے ہیں. ماشاءاللہ, سب سے بنیادی چیز ہے, یعنی کئی مطالعے کے لیے آپ کے پاس کتابیں موجود ہیں. یہ جس کو کہتے ہیں نا پرائیورٹی بیسس کے اوپر, کہ ایک ہوتا ہے ضروری, ایک ہوتا اہم اور ضروری, کہ اہم بھی اتنی ہے اور ضروری بھی اتنی ہے. وہ علم ہے جو فرض عین ہے اور جس کا سیکھنا مسلمان پر حسب حال فرض ہے. نماز کے متعلق, فرائض سے متعلق, نماز کے تلاوت سے متعلق, اگر صاحب نصاب ہے تو زکات سے متعلق, یہ مطالعے کے لیے میں آپ کو یہاں بس مقصد میں آپ کو مطالعہ عرض کر رہا ہوں کہ مطالعہ کرنا ہے. سب سے پہلے یہ لکھ لیجئے کہ میں نے فرض علوم کا مطالعہ کرنا ہے. لیکن اس میں یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا حضور, کہ اگر مثال آپ یہ کہتے ہیں کہ مکھی کی مثال دے فرما رہے ہیں آپ, تو اب یہ بھی تو ایک علم ہے نا کہ سلیکشن کرنے کا بھی تو ایک علم ہونا چاہیے نا کہ بھئی مجھے کیسے پتا چلے کہ مجھے سب سے پہلے نماز کی کتاب اٹھانی ہے یا روزے کی کتاب اٹھانی ہے یا حج کا مسئلہ میں معلوم کروں. علماء اہل سنت سے مربوط رہنے کے سوا چارہ نہیں ہے کہ جب تک آپ اہل علم سے مربوط نہیں رہیں گے. ظاہر آپ جب کالج یا یونیورسٹی کے اندر یا اسکول کے اندر یا کسی بھی ایسے انسٹیٹیوشن کے اندر جہاں آپ کو تعلیم دی جاتی ہے وہیں پر بتایا جاتا ہے کہ پہلے یہ کتاب لینی ہے پہلے یہ کتاب لینی ہے. آپ جب فرسٹ میں جاتے ہیں تو اس کا سلیبس آپ کو آپ اپنی مرضی سے بازار میں جا کر پہلی کی کتابیں نہیں خرید لیتے, سیکنڈ کی نہیں خرید لیتے, نائن کی نہیں خرید لیتے, میٹرک کی. آپ اپنی مرضی سے کبھی کوئی کتابیں نہیں خریدتا. جو بھی خریدتا ہے وہ ایس پر لسٹ خریدتا ہے اور لسٹ وہ ادارہ دیتا ہے جو جانتا ہے کہ اس اسٹیج پر اس کو یہ پڑھنا اور یہ پڑھانا ہے. تو اسی طرح شریعت کے متعلق اپنی جو زندگی کا جو نصاب ہمارے ایک مسلمان کو اس کی زندگی میں جو نصاب شریعت نے دیا, کس وقت کس عمر کے اسٹیج میں اور کس کیفیت میں کیا مطالعہ کرنا ہے, اس کا سلیبس کہیں گے کیا بولیں گے, اس کا سلیبس آپ کو علماء اہل سنت سے لینا پڑے گا. یعنی اب اتنی بھی کیا دوری علماء اہل سنت سے اور اہل علم سے کہ ہم یہ بھی پوچھنے نہ جائیں. آپ کو فرسٹ ایئر آپ نے اپنی مرضی سے کتابیں نہیں لی تھی یہ آپ جانتے ہیں, ماں باپ نے اپنی مرضی سے کتابیں نہیں لی یہ جانتے ہیں, حالانکہ ماں باپ پڑھے لکھے ہیں. ماں باپ فار ایگزامپل ماں باپ گریجویٹ ہیں, ماں باپ والدین گریجویٹ ہیں, بیٹا سیکنڈ کلاس میں ہے. اب والدین کو بولو گے سیکنڈ کلاس کے بچے کو ذرا بازار میں جا کر سیکنڈ کلاس کی کتابیں دلا دو, نیور. ماں باپ نہیں دلا سکتے جب تک ان کے پاس اس انسٹیٹیوشن اس ادارے سے اس اسکول سے اس مدرسے سے آپ کے پاس وہ پرچہ نہیں آئے گا کہ ان کو یہ کتابیں دلائی. رائٹر بھی لکھ کے دیتے ہیں, ہاں رائٹر ہو بلکہ پبلشر کا بھی نام لکھ کر دیتے ہیں یہ رائٹر ہے اور اسی کی کتاب خریدنی ہے اور اس اور یہ اس طرح پڑھایا جائے گا, اتنے دنوں میں یہ پڑھایا جائے گا. وہ پھر اب ٹیچر کو پھر وہ سارا کے سارا وہ سلیبس دیا جاتا ہے. تو دنیاوی تعلیم کے لیے اس قدر ہمارا ایک آرگنائزڈ مائنڈ بنا ہوا ہے کہ اس وقت یوں لینا ہے یہ پڑھنا ہے اور بچے کو بھی اس وقت اسی چیز کا مطالعہ ہم نے کروانا ہے. اسی طرح دینی ضرورت جو ہے جو ہماری قبر و آخرت کے لیے ہماری دنیا کے لیے لازم اور انتہائی لازم ہے, اس کے لیے ہمیں اپنی زندگی کے کس دن کس حالات میں کون سی کتابیں پڑھنی ہیں یہ لازم ہے. یہ تو سب سے پہلا ہو گیا چیپٹر کہ کون سی اور اجماعی طور پر آپ اگر بیان فرمائیں, کیونکہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے, آپ نے اردو سیکھنے کے حوالے سے بھی رہنمائی فرمائی, اب علماء اہل سنت سے مربوط رہنا یہ تو بہت ہی اہم مدنی پھول, پھر بھی اگر اس میں اور مزید وضاحت ہو جائے کہ زکوٰۃ تو صاحب نصاب ہی کے لیے, حج کے لیے اگر رجوع کریں گے ہم رفیق الحلمین یا دیگر آسان کتابوں کی طرف, تو ایک اسٹیج پر مرحلے پر, لیکن ایک فرض عین ہر ایک کو اس کی طرف تو رجوع کرنا ہی ہے. اس قسم کی اگر چند کتابیں یا چند ایسے معاملات کو بیان فرما دیں جیسے عقائد ایمانیات کفریہ کلمات وغیرہ کی طرف رجوع تو ہے ہی. اس پہ ایک بات مجھے نکان شبہ کی گفتگو سے وہ بیانات یاد آ رہے تھے جو ہمارے تاجر کو کیسا ہونا چاہیے, تو اس میں جب وہ مطلقاً ایک اعلان ہوا نا, کیونکہ ابھی اس وقت مدنی چینل پر آپ کے ستر سالہ بوڑھا شخص بھی ہوگا اور 15 سال کا نوجوان بھی ہوگا, ہے نا, تو اب وہی بات کی کیٹیگری کیسے بنائیں گے. تو نگران شورا نے جب تاجر اسلام بھائی کو یہ ذہن دیا نا کہ آپ نے علماء سے مربوط رہنا ہے, تو الحمدللہ دارالفتا اہل سنت کا جو نمبر مدنی چینل پر دکھایا جاتا ہے اور خود دارالفتا جو قائم ہے, تو الحمدللہ کاروباری حضرات نے باقاعدہ رجوع کیا, اپنا بزنس پیش کیا کہ حضور یہ بزنس ہے, اب ہم بتائیں کہ ہمیں کیا کیا اس میں رہنمائی لینی ہے. تو آج اگر یہ مدنی چینل کے ناظرین مدنی پھول حاصل کیا کہ اگر ہم دارالفتا اہل سنت سے رابطہ کرتے ہیں, فون کر لیتے ہیں, کہتے ہیں جناب میری عمر یہ ہے, میں اس وقت دادا بن چکا ہوں, یا میرے پاس میں غیر شادی شدہ ہوں تو شادی کرنی ہے, تو یہ معاملات ہیں, یہ یہ معاملات میرے علم میں ہیں، یہ نہیں ہے، میں یہ یہ علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے کون سی کتابوں کا مطالعہ کرنا ہے؟ تو امید ہے کہ انشاءاللہ دعوت اسلامی آپ کا اس معاملے میں بھی رہنمائی کرے گی۔ حضور مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ بھرپور رابطے میں ہیں، یہ ایک معذرت کے ساتھ کالج جو ہے وہ پینڈنگ، اب تک جو ہم بیان کر رہے ہیں نا وہ سلیکشن پر بیان کر، ابھی مطالعے پر نہیں آئے۔ صحیح، مطالعہ کرنے سے پہلے یعنی رس چوسنے سے پہلے اس پھول کا انتخاب کر رہے ہیں کہ جس کا رس چوسنا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ ابھی مطالعے کے موضوع پر ہم آئے نہیں، کیونکہ جو سوال دو ہوئے نا اس کا تعلق مطالعے سے۔ صحیح، ابھی تک ہم مطالعہ پر نہیں آئے، مطالعہ پر آنے سے پہلے ہم اس بات کا انتخاب کر رہے ہیں کہ ہم نے مطالعہ کرنا پہلے کس چیز کا ہے، پرائیورٹی بیسس ہم بنا رہے ہیں 1 2 3 4 5 6 اس پر بنا رہے ہیں، تو ہم اس پر آ رہے ہیں۔ مگر ہمارے مدنی نے ایک سوال کر ہی لیا ہے، تو یہ ہے کہ میرا بھی اس میں شامل ہے کیا پڑھنا چاہیے۔ تو نماز، یہ تو باہر شریعت 20 حصے ہیں، 3 جلدوں میں مقتط المدینہ نے بھی اس کو شائع کیا ہے، وہ تو ایک اہم ترین کتاب موجود ہے جس میں الحمدللہ عزوجل پڑھنے سے ایک انسان کو اپنی ضرورت کا تو علم ہو ہی جاتا ہے، کسی مطلب ہو ہی جاتا ہے یوں سمجھا اگر پڑھنے والا ہو تو، مگر وہ تو خیر بہت اہم ترین اور بہت بڑی کتاب ہے، فتاوی رضویہ شریف وغیرہ۔ لیکن ان تمام کتابوں کا جو فیضان ہے وہ فیضان الحمدللہ مقتط المدینہ کی مطبوعہ اور بالخصوص امیر سنت کی کتابوں میں موجود ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، کفریہ کلمات، جیسا آپ نے یہ جو میں آپ کا اشارہ سمجھ رہا تھا کہ سب سے پہلے انسان کو اپنے عقائد اور ایمانیہ سے متعلق علم ہونا چاہیے، بارے شریعت کا پہلا حصہ اس موجود، مزید اس کی جو ایک وضاحت اور ہماری زبان میں جو اس کو ہم لیں، تو سب سے پہلے جس کتاب کو آپ مطالعے میں لیں اس میں کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب اس کو سرے فہرست رکھیں کہ اس سے عقائد اور ہمارے ایمان کا تحفظ ہے۔ اس میں میں یہ نہیں کہتا کہ صرف یہی کتاب ہے، لیکن یہ اہم ترین کتاب ہے، اور اردو میں اتنی جامع کتاب اس موضوع پر شاید روئے زمین میں کہیں بھی نہیں ملے گی۔ دوسری بات، نماز کے احکام لے لیں، اس میں آپ کو غسل وضو وغیرہ کے کافی مسائل سمجھ، فرض عبادت کی طرف میں جا رہا ہوں۔ اب آئیے زکوٰۃ، اگر صاحب نصاب ہے تو فیضان زکوٰۃ مقتط المدینہ نے شائع کی ہے، آپ استطاعت ہے، حج فرض ہے تو رفیق الحرمین کا مطالعہ کر لیں، انشاءاللہ تعالی حج کے متعلق ٹھیک ٹھاک علم ہمیں نصیب ہو جائے گا۔ زکوٰۃ اور صدقات وغیرہ کے حوالے سے ضیاء صدقات بھی کتاب مقتط المدینہ نے شائع کی ہے، فیضان رمضان روزے وغیرہ کی صورت میں فیضان رمضان ہے، تو یوں یہ کتابیں مقتط المدینہ سے آپ کو دستیاب ہو سکتی ہیں۔ قرآن پاک لے لیجئے، قاعدہ لے لیجئے سیکھنے کے لیے، مدرسۃ المدینہ بالغان لے لیجئے، مدنی قافلوں میں سفر کر لیجئے، یہ ایک ایسے ذریعے ہیں جس سے مطالعہ مطلب یہ علم حاصل ہوگا۔ جو آپ نے کہا تو آپ کے سوال پر میں نے یہ چند مدنی پور عرض کر دی۔ آمین۔ اچھا، اور مزید ہمارے ساتھ کالے بھی ہیں، تو آئیے پہلے ان کا جواب دے دیں، اصل میں جو کالز ہیں اس کو بھی سن لیتا کہ ہمارے یہ جو اسلامی بھائی جو بالخصوص جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں، تو وہ بار بار مجھے اطلاع یہ دے رہے ہیں کہ اگر ان کو بھی شامل کر لیں۔ تو سوال لکھنے کا سوال لکھ لیا میں نے، ایک تو تھکن سے متعلق لکھا میں نے، تھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ اصل میرے پاس کچھ اور سوال بھی تھے، اسی میں یہ ایڈ بھی ہو رہا ہے، تو میں نے محسوس یہ کیا کہ یہ سوال ہمارا وقت سے پہلے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں فرض شریف سے بول رہا ہوں۔ وبرکاتہ، الحمد للہ مدنی چینل بہت پیارا لگتا ہے، بہت بہت بہت پیارا لگ رہا ہے الحمد للہ، لیکن مدنی چینل کو چھوڑ کر مطالعہ کس چیز کا کیا جائے؟ الحمد للہ تو ہر وقت جو ہے نا مدنی چینل کو دیکھنے کو دل کرتا ہے۔ اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں محمد خالد انصاری دارالسلام توبہ سے بول رہا ہوں پنجاب۔ بہت الحمدللہ خوشی ہوتی ہے کہ مدنی چینل کے سارے سلسلے ہی بہت اچھے ہیں، دل بہت خوش ہوتا ہے سارے سلسلے دیکھ کے، بہت ہی سرور آتا ہے دل کو۔ تو نگرانی شورا کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ کیا مطالعہ لیٹ کر بھی کر سکتے ہیں؟ نگران شورا کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ ہمیں کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ ہم اس طریقے کے مطابق عمل کر کے ہم مطالعہ کریں تاکہ ہمیں اس کا فائدہ ملے. تو کیا دنیا کی تعلیم یہ بھی مطالعہ ہے یا دینی تعلیم ہی مطالعہ ہے؟ اس کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. شریف سے محمد اشرف اختاری عرض کر رہا ہوں. میرا نگران شورا کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ نگران شورا جو اتنے اچھے بیانات فرماتے ہیں تو یہ کس چیز کا کہاں سے مطالعہ فرماتے ہیں؟ اس کے بارے میں کچھ عطا فرما دیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو حضور اب تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ مدنی چینل ہی اتنا دیکھ رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں وہ مطالعہ کریں یا مدنی چینل دیں گے. یہ تو بڑا دلچسپی ہو گئی کہ ماشاءاللہ مدنی چینل بھی تو آپ ہمیں الحمدللہ ان سلسلوں میں فرض علوم سکھا رہے ہیں. ہمارے بچوں کی بڑوں کی گھر والوں کی تربیت کا یہ بہترین سلسلہ ہے. تو اب آئیے اب آپ وہ تمام جو سوالات ہوئے ہیں. تو میں نے عرض کی نا کہ ہمارا جو موضوع ہے نا وہ بہت زیادہ ایک باؤنڈری جا رہا ہے. اب یہ علم حاصل کرنے کے حوالے سے اگر چلیں تو یہ ایک فیک ہے کہ علم کہاں کہاں سے حاصل کیا جا سکتا ہے اور کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے. لیکن ایک پرٹیکولر جو ہمارا موضوع ہے نا وہ ہے مطالعہ, اسٹڈی, پڑھنا. ایک ہے سننا, سیکھنا, سمجھنا, اور ایک ہے مطالعہ کرنا, پڑھنا. ہم مطالعے پر اگر ہم آتے ہیں تو جو ہمارا جو سب سے پہلا سوال تھا نا وہ ایک ایسا سوال تھا کہ تھکن یہ مطالعے کی اہمیت کو کھا جاتی ہے. یہ یاد رکھیے گا, مطالعے کے لیے یہ ہے کہ تھکن نہیں ہونی چاہیے. اب آپ یہ کہیں گے جیسے دوسرا بھی ایک سوال تھا کہ وقت کہاں سے لائیں, کیونکہ انسان جب دنیا میں سارے کام کاج کر کے جب فارغ ہوتا ہے تو فارغ ہو کر جب یہ آتا ہے تو تھکا ہوا ہوتا ہے کام کاج وغیرہ سے, اور اس کے بعد ٹائم نہیں ہوتا. بس کئی ایسے ممالک ہیں ہمارے یہاں بھی ایک اتنے لمبی لمبی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں تو وہ مطالعے کا اتنا ان کے پاس وقت نہیں ہوتا. آتے ہیں, سوتے ہیں, گھر کے کچھ کام کاج نپٹاتے ہیں, مطالعہ کس وقت کریں؟ دیکھیے اگر ہم پرائیورٹی بنائیں گے نا, سب سے بنیادی چیز ہے وہ ہے تھوڑا سا آپ غور کیجئے, رکیے, کہتے ہیں ٹھہریے. اب آپ ٹھہر گئے, اب آپ دیکھیے کہ آپ کی زندگی میں کیا کیا چیزوں کی کیا کیا اہمیت ہے. اس میں مطالعے کی ایک اپنی اہمیت ہے, علم حاصل کرنے کی ایک اپنی اہمیت ہے. تو علم حاصل کرنے کا ذریعہ مطالعہ تو ہے. میں صرف مطالعے پر ہی آتا ہوں. اگر آپ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ اگر آپ نے علم سیکھنے کا ایک ذریعہ مطالعہ بھی رکھا ہے تو اس کے لیے یہ کہنا کہ ہمیں وقت نہیں ملتا, تو میرا آپ سے ایک سوال ہوگا کہ آخر ہم اپنے وقت کی کا آپریشن کب کرتے ہیں, کہ ہم اپنا کتنا کتنا وقت کتنی کتنی جگہوں پہ ضائع کرتے ہیں. اگر ہم نے اپنے وقت کو سنبھالنا شروع کر دیا, اپنے وقت کے تحفظ کی کوئی سوچ پیدا کی, مثال کے طور پر ہم فون پر سوال بات چیت شروع کرتے ہیں تو اس وقت ہم گھڑی سے بے نیاز ہو جاتے ہیں کہ گھڑی کتنے بجا رہی ہے. ہم جب سوتے ہیں تو اٹھنے سے بے نیاز ہو جاتے ہیں, جب اٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو سونے سے ہم کو مطلب نہیں ہوتا کہ یار چلو سو جائیں گے سو جائیں گے. کہیں کسی دعوت پہ جاتے ہیں تو دو دو ڈھائی ڈھائی گھنٹے دعوتوں میں ہمارے نکل جاتے ہیں. آپس میں دوستوں میں بیٹھے تو دو دو ڈھائی ڈھائی گھنٹے ہمارے آپس کے دوستوں میں نکل جاتے ہیں. اس طرح کئی چیزوں میں ہمارا وقت نکل جاتا ہے. کھانے کے لیے بیٹھو تو ٹھیک ہے, اچھی نیتوں کے ساتھ, عبادت کی نیت کے ساتھ, خواہش سے کم چبا کر کھانا چاہیے, لیکن اس کے بھی تو کوئی ٹائم پیریڈ تو ہوگا نا کہ اتنے بجے میں بیٹھوں گا, اتنے بجے میں کھڑا ہو جاؤں گا. اب کھانے کے لیے بیٹھے تو چپک گئے, دوستوں کے ساتھ بیٹھے تو چپک گئے, فون پر بیٹھے تو فون پر چپک گئے. اب چپکنے کی اتنی ہماری عادت پڑ گئی ہے کہ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے. وقت ہم نے مختلف جگہوں پر تقسیم کیا ہوا ہے. میں تھوڑا سا اس پر غور کرتا ہوں وقت کے حوالے سے, تاکہ آپ کو اگر وقت کی تقسیم ہو جائے گی تو آپ کو فریش ٹائم ملے گا تھکن کے علاوہ, اور وقت بھی ملے گا. دونوں چیزوں کو میں ساتھ لے کر چلوں گا, کیونکہ ہم چاہے بہترین کام کریں یا فضول کام کریں, جب بندہ کام کرتا رہتا تھکن لگ جاتی ہے. بدن بھی تھکتا ہے, ذہن بھی تھکتا ہے, آنکھ بھی تھکتی ہے, تو اعضا کو تھکن ہو جاتی ہے. اس کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ کہ اگر آپ غور کریں تو ایک شخص 7 سے 8 گھنٹے نارملی بالفرض اس نے نیند کی, ڈبل 12 گھنٹے آپ کے پاس پورے دن میں ہوتے ہیں. سات سے آٹھ گھنٹے آپ نے نارملی نیند کر لی, آٹھ گھنٹے دس گھنٹے میں ایک میکسیمم بات کر رہا ہوں نا, ایک جرنل بات کر رہا ہوں, سات سے آٹھ گھنٹے آپ نے اپنا کاروبار نوکری وغیرہ جو بھی آپ نے روزگار کے لیے کرنا تھا کر لیا, کتنے گھنٹے ہو گئے؟ سولہ گھنٹے ہو گئے. دو تین گھنٹے آپ کھانا پینا جو فرائض عبادتیں ہوتی ہیں اس میں نکال دیں, یہی ہے کتنے گھنٹے ہوئے؟ 18 نہیں ایک ایک منٹ کا حساب رکھا, آپ یہ فرضی حساب کر لو گے, موٹا حساب وقت کا موٹا حساب نہیں ہوتا, جس کے پاس پیسے کم ہو نا وہ موٹا حساب نہیں کرتا, وہ ایک ایک پائی کا حساب کرتا ہے, ایک ایک منٹ کا حساب کرتا ہے. اگر آپ واقعی مطالعے کے لیے وقت چاہتے ہیں اور فریش ٹائم چاہتے ہیں, آپ کو اپنی ایک ایک منٹ کا کیلکولیشن کرنا پڑے گا, ایک ایک گھڑی کی حفاظت کرنی پڑے گی, ایک ایک لمحے کی آپ کو حفاظت کرنی پڑے گی, ورنہ وہی رونا زندگی بھر رہے گا کہ کیا کریں وقت نہیں ملتا, جب وقت ملتا تو تھکے ہوئے بہت ہوتے ہیں, تھکے ہوئے ہوتے کیوں ہیں اس پر غور کیجئے, وقت کیوں نہیں ملتا اس پر غور کیجئے. تو یہ تھوڑا سا اگر آپ اس کو کیلکولیشن کریں تو 18 گھنٹے آپ کے یوں بن جاتے ہیں. تو اب 18 گھنٹے بن گئے, کوئی اور آنے جانے کے راستے میں مصروفیت ہو گئی 19 گھنٹے, ٹریفک بہت جام ہے, اور بھی کوئی گھر کے کام کا جا کے 20 گھنٹے, بکیا 4 گھنٹے کم از کم بچے آپ کے پاس, کیا کریں گے آپ 4 گھنٹے؟ اور عموماً لوگ کام کے لیے جو جاتے ہیں نا تو فجر کی نماز کے بعد بھی سونے کا ایک معمول ہوتا ہے, تو فجر کی نماز کے بعد ایک بہترین وقت ہوتا ہے, یا رات کو جلدی سو کر تہجد میں اگر اٹھے ہیں تو تہجد سے لے کر فجر اور فجر کے بعد آگے یہ ایک مطالعے کا بہترین وقت ہوتا ہے. جو درس نظامی کرتے ہیں, دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں, ان کے لیے بڑا پرائم ٹائم ہوتا ہے, کہ بڑا فریش ٹائم ہوتا ہے. اور شہروں میں بعدوں کا اس کی تھوڑی سی ڈیفیکلٹیز ہو جاتی ہے, البتہ یہ ہوتا ٹائم ہے. تو جو چیز ہم نے سیکھنی ہے وہ فرض ہے یا واجب ہے, تو وہ اس کو سیکھے بغیر چارہ نہیں ہے, اور ہمیں دنیا اور آخرت میں اس کا نقصان ہوگا, اس کے لیے وقت تو اول نکالنا ہے. تو اس کے لیے بغیر تھکا ہوا وقت اگر آپ نکالیں تو وہ آپ کا اس وقت ہوتا ہے جب آپ اٹھتے ہیں. جب آپ اٹھتے ہیں تو اٹھتے ہی آپ کو پتا ہے کہ مجھے اٹھتے ہی کام پر جانا ہے یا اٹھتے ہی یہ کام کرنا ہے, تو جہاں پر جس سے جتنا ہو سکے وہ اس کے لیے اپنا اسپیس بنائیں کہ اٹھنے کے بعد کام پر جانے سے پہلے مجھے یہ گھنٹوں کا نکالنا ہے جس میں مجھے مطالعہ کرنا ہے, مجھے اس میں اسٹڈی کرنی ہے. اسی طرح رات کو اگر آپ کو وقت ملتا ہے تو آنے کے بعد کھائے پیے چائے وغیرہ بھی اگر اس نیت سے بھی پئیں گے کہ میں اپنی دینی مطالعے کے لیے قوت حاصل کروں گا, عبادت پر قوت حاصل کروں گا, تو انشاءاللہ چائے پینے کا بھی آپ کو اس میں ثواب ملے گا. تو یوں مطلب کہ رات کو بھی اس میں اسٹڈی کے لیے مطالعے کے لیے وقت نکالا جا سکتا ہے, تو مطلب فریش ہو جائے, کھا پی لے, نماز وغیرہ وضو وغیرہ کر لے, تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس کو یہ تھکن سے بچ کر, یعنی آپ غور کیجئے, یہ راگ لاپنا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے اور میں تھکا ہوا ہوتا ہوں, اگر آپ کچھ دیر کے لیے اس کو بند کر دیں گے انشاءاللہ عز و جل آپ کو وقت بھی ملے گا اور آپ کو تھکن سے بھی نجات ملے گی. ذہن بنے گا, یعنی بنیادی چیز یہ سمجھ میں آتی ہے کہ غور کریں گے تو وقت نکل آئے گا. ایک تو یہ آپ نے بیان فرمایا جیسا کہ مینج کریں, اور دوسرا اگر ہم اپنے ان کاموں کی طرف نظر کریں کہ جن میں ہمارا وقت صرف ہوتا ہے, یعنی نوکری, سونے جاگنے, کھانے پینے کے علاوہ بھی, تو شاید ہمارا کافی سارا وقت ہم خود نکال سکتے ہیں جو ہمارا تھکا ہوا نہیں ہے, فریش ٹائم ہی ہوتا ہے, لیکن ہم کسی ایسے کام میں اسے صرف کر رہے ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ ضروری نہیں ہوتا. اب یہی جو فل ٹائم کام کرتے ہیں انہیں پارٹ ٹائم جاب ملتی ہے تو وہ بھی شروع ہو جاتی ہے, یا کوئی اور مصروفیات کھیلنے کے حوالے سے, ٹیلی ویژن میں دیگر پروگرام دیکھنے کے حوالے سے. اب جیسے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا زمانہ کہلاتا ہے تو آئے دن نئی سے نئی ایجادات استعمال کرنے کے لیے بھی وقت نکال ہی لیتے ہیں. بڑی بھائی, اس وقت دنیا نے مطالعہ کر کے وقت نکال کر اپنے آپ کو تعلیمی یافتہ کہلاتا ہے نا, کہ ہم تعلیمی یافتہ ہے, تو بغیر مطالعے کے کس نے تعلیم حاصل کی؟ تو تمام چیزوں کے لیے وقت ہے. اچھا پھر ہزاروں نے لاکھوں لوگ وہ ہیں جن کے پاس روزانہ اخبار پڑھنے کا وقت ہے, یہ تو مطالعہ ہی ہے, مطالعہ, مگر اس مطالعے سے دنیا اور آخرت کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے یہ بھی تو دیکھ رہے ہیں نا, کہ اسے مطلب کو اس میں کیا نکل رہا ہے. یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس سے مجھے دنیا اور آخرت وہی سلیکشن کی طرف آ جائیں گے نا. وہ میں پہلے موضوع نپٹا چکا کہ آپ نے پہلے یہ سلیکٹ کرنا ہے کہ آپ ہم کون سی بات نہیں پڑھیں گے تو گناہگار ہوں گے اور کون سی بات پڑھیں گے تو گناہگار ہوں گے. تو یہاں ہمارے دارالسلام توبہ کے جو اسلام بھائی ابھی ہمارے ساتھ کال میں جو شامل تھے اور انہوں نے ان کا بھی یہی سوال تھا کہ دنیا کی تعلیم یہ مطالعہ کہلائے گی یا دین کی تعلیم ہوگی؟ نیت پر منحصر ہے کہ آپ نے جو تعلیم حاصل کی اس میں آپ کی نیت کیا تھی. اعلی حضرت امام علیہ سنت نے ایک جگہ پر انگریزی تعلیم کو بھی نیت کے ساتھ متعلق کیا. آپ کی نیت کیا ہے پڑھنے کی؟ پھر جو پڑھ رہے ہیں کہ یہ جائز ہے, جو پڑھ رہے ہیں یہ جائز ہے, جس طرح پڑھ رہے ہیں یہ جائز ہے, جہاں پڑھ رہے ہیں یہ جائز ہے. اس طرح جو چیز بھی آپ مطالعے کے لیے یا اسٹڈی کے لیے یا تعلیم حاصل کرنے کے لیے جس کا انتخاب کر رہے ہیں اس کی شرع رہنمائی تو لیں گے نا. فار ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں, آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں پر نائنتھ ایٹ کے بعد مڈل کے بعد ایک چوائس آتی ہے کہ آپ نے کامرس لینا ہے, آرٹس لینا ہے کہ آپ نے سائنس لینا ہے. ٹھیک ہے, صحیح. اب یہ ایک اسٹوڈنٹ کے لیے ایک نئی چیز ہوتی ہے کہ میں نے کیا لینا ہے, تو وہ ایکسپیرینس ہولڈر شخص سے رابطہ کرتا ہے کہ میں کیا لوں. وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تمہارا انٹرسٹ کیا ہے, اس کی مارچ نمبر دیکھے گا, اس کا اپنا وہ دیکھے گا, پھر جا کر اس کو کہ یہ کر لو. پھر بھی وہ سوچتا ضرور ہے کہ میں کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا. اسی طرح میٹرک کے بعد پھر اس کے پاس ایک چوائس ہوتی ہے کہ آیا اس نے مطلب کہ فرسٹ ایئر انٹر میں کرنا ہے, پھر آگے اس نے بی کام کرنا ہے کہ بی ایس سی کرنا ہے, پھر آگے اگر کمپیوٹرائز کی طرف جاتا ہے تو اس نے کس میں کمپیوٹرائز کرنا ہے, میکینیکل انجینئرنگ کرنی ہے, فلاں انجینئرنگ کرنی ہے. 10 قسم کے 100 قسم کے اس کے پاس چوائس ہوتی ہے, مگر اپنی عقل کے استعمال کے ساتھ ساتھ وہ ہر اس شخص کو جو اس کی اپروچ میں ہے اس کی رائے کو انوالو کرتا ضرور ہے کہ یار کیا کرنا چاہیے, میرے لیے بہتر کیا, میرا فیوچر کس میں سیکیور ہوگا. یہی اگر چیز اگر آپ دینی تعلیم کی طرف آتے ہیں تو کیا آپ نے اپنی دینی تعلیم کے لیے اپنی عقل اور توجہ کے استعمال کے ساتھ ساتھ کیا آپ نے اس طرح کسی تجربہ کار عالم دین کو, تجربہ کار عالم دین کو ہی میں کہوں گا جو اہل علم ہے, کیا اس سے آپ نے رابطہ یا ملاقات کی کہ مجھے بتائیے کہ میں کیا پڑھوں, میں کس طرح جاؤں؟ آپ دیکھیں امام بخاری رحمتہ اللہ تعالی علیہ کو آپ کے استاد صاحب نے فرمایا تھا کہ تم حدیث کی طرف جاؤ. جب آپ حدیث کی طرف گئے تو اللہ تعالیٰ کرم سے آپ نے وہ مجموعہ حدیث, وہ کتاب حدیث کی اہمیت فرمائی جس کو قرآن کے بعد سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے, بخاری شریف عطا کر دی, ہے نا. تو وہ رہنمائی ملتی ہے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لاکھوں کروڑوں مسلمان اپنے دینی مطالعے کے لیے انہوں نے رہنمائی کی درس لی ہے اور اس رہنمائی کے لیے ذہن نہیں ہے. میرے پاس تھکن جو ہوتی ہے نا, کیونکہ مطالعے کا تعلق ہے نا دماغ سے, دماغ اور آنکھ کا اس میں استعمال بہت زیادہ, آنکھ بھی تھکتی ہے ذہن بھی اس میں تھکتا ہے. تو میرے ہاتھ میں اس وقت مقتدۃ المدینہ کی مطبوعہ بڑی بہترین و عمدہ کتاب ہے, امتحان کی تیاری کیسے کریں, امتحان کی تیاری کیسے کریں. اس میں اس کے صفحہ نمبر 15 پر ذہن کو آرام دینے کی غرض سے ایک بڑا پیارے مدنی پھول لکھے ہوئے ہیں, وہ میں اپنے مدنی چلنے کے ناظرین کو بیان کرتا ہوں کہ ذہن کو آرام دینے کی غرض سے مناسب مقدار میں مثلا 12 گھنٹوں میں 24 گھنٹوں میں 2-6 سے 8 گھنٹے نیند ضرور کر لیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلے پہل تو پڑھائی کے جوش میں نیند کو فراموش کر بیٹھے لیکن چند دنوں کے بعد تھکن کا احساس آپ کے دل و دماغ کو ایسا گھیرے کہ تھوڑی سی دیر پڑنے کے بعد ذہن پر غنودگی چھانے لگے اور آپ نیند کی آغوش میں جا پڑیں. نیند کے بعد مکمل طور پر تازہ دم فریش ہونے کے لیے حصول ثواب کی نیت سے باوضو سونے کی عادت بنائیں اور سونے سے پہلے تسبیح فاطمہ یعنی 33 بار سبحان اللہ, 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیں. اگر آرام کرنے کے بعد بھی پڑھائی کے دوران نیند کا غلبہ ہونے کی شکایت ہو تو روزانہ لیمو ملے 1 گلاس پانی میں 1 چمچ شہد ملا کر پی لینا بے حد مفید ہے. کہ امیر سنت کے ایک مدنی مذاکرے کا یہ حوالہ دے کر لکھا گیا ہے, کیا فرماتے, خلاف معمول نیند کا آنا جگر کی کمزوری پر دلالت کرتا ہے, جگر کی کمزوری کی علامت بتاتا ہے اور اس کا علاج یہ ہے کہ لیمو والے پانی میں شہد کا 1 چمچ نہار مو استعمال کریں. لیکن جو بھی اسے استعمال کرے وہ طبیب یعنی معالج ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کر لے. تو یہ تھکن اتارنے کا بھی ہے. امیر علیہ سنت مجھے اس وقت یاد آ رہے تھے کہ آپ کو میں نے دیکھا ہے کہ آپ ایک شیڈول اپنی زندگی کے ساتھ چلتے ہیں, لیکن مطالعے میں نے دیکھا ہے کہ آپ بہت ہی اس میں فریش ٹائم اپنا نکالتے ہیں اور بڑے ہی فریش ٹائم میں وہ بہت ہی وہ کتنے پرسکون ہو کر آپ مطالعہ کرتے ہیں. تو اگر آپ پرسکون ہو کر مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل آپ کو وہ فوائد حاصل ہو گے جو فوائد آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں. اچھا, ہمارے جو مدنی چینل کے ناظرین بھی یہاں پر گفتگو میں وہ جو اخبار پڑھنے کی جو بات آئی تھی, تو مجھے آپ کے مدنی بیان میں ہی کچھ اس طرح کا موضوع مجھے یاد آ رہا تھا کہ باقی مطالعے کا شوق تو رجحان تو ہوتا ہی ہے کہ گھر میں بھی صبح اٹھیں گے تو اخبار پڑھیں گے, تو اگر راستہ ہو رہا ہے تو جناب وہ بس میں, اگر سفر ہو رہا ہے تو بس میں کوئی پرانا سا اخبار مل گیا تو اسے پڑھنا شروع کیا, پھر تیسرا جب آفس پہنچتے تو وہاں پر جناب وہ اپنی کوئی اخبار نظر آیا تو اس کو پڑھنا شروع کیا. بلکہ یہاں تک وہ مثال آپ نے دی تھی کہ اگر وہ دوپہر میں کھانا آتا ہے اور روٹی لپٹی ہوئی ہوتی ہے کسی اخبار کے ٹکڑے میں, تو اس ٹکڑے کو بھی اٹھا کر انہیں وہ مطالعہ پڑھنا شروع کر دیتے. تو یہ جو اس طرح کے جو اوقات ہوتے ہیں, تو مجھے یاد آتا ہے امیر علیہ سنت بارہا اس کی ترغیب مدنی بیگ رکھنے کی اور اپنے ساتھ کوئی کتاب رکھنے کا بھی, کہ جس موضوع پر ہمارا مطالعہ چل رہا اگر وہی کتاب ہمارے ساتھ ہو, جہاں جہاں بھی ایسا کبھی موقع ملے تو وقتاً فوقتاً اس طرح سے بھی اپنے اس ان اوقات کو بھی ہم فائدے میں لا سکتے. کیونکہ بزرگوں کا جو انداز کتابوں میں پڑھا کہ ان کا جو مطالعے کا شوق ہوتا تھا وہ کوئی بھی لمحہ جو ہے وہ ضائع نہیں کرتے. مفتی فاروق رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ یہاں پر بہت موضوع ہے کہ آپ کے حوالے سے ہم سنا کرتے ہیں کہ جب بھی وقت ملتا تھا جیب سے رسالہ نکال کے مدنی مشوروں کے سنا, آپ نے دیکھا ہے کہ وہ پڑھنا شروع کرتے ہیں. ان کا اصل میں یہ جو ہمارے جو اسلام بھائی جی, میں وہی سوالات کے ساتھ ہی چل رہا ہوں کہ وقت سب سے بڑا جو اس وقت ہمارے یہاں مطالعہ نہ کرنے کے متعلق جو قوم شاقی ہے نا اپنے لیے اپنے اوپر جو کرتے, وہ وقت نہیں ہے. وقت ضائع کرنے کی عادت جب تک دور نہیں ہوگی وقت نہیں آئے گا. اگر آپ کو وقت چاہیے آپ خاموش ہو جائیے. وہ نا ضرورت کے سوا یارب میں ضرورت کے سوا یا رب میں ضرورت کے سوا کچھ بھی نہ بولوں, یا رب میں ضرورت کے سوا کچھ بھی نہ بولوں, اللہ زبان کا ہو عطا اس مدینہ. تو مدنی نام میں یہ تو امیر سنت کے حوالے سے لکھا ہی ہے کہ جو اسلام میں روزانہ ایک رسالے کا مطالعہ کرتے ہیں تو امیر علیہ سنت بہت انہیں پسند فرماتے ہیں. اور الحمدللہ جیسے مفتی فاروق علیہ رحمہ کا تذکرہ ہوا تو الحمدللہ دیکھا گیا جاتا تھا کہ آپ جیسے ہی وقت ملتا تھا تو جے بی سائز کے بھی رسالے مکتبۃ المدینہ شائع کرتا ہے, تو اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ رسالے رکھنے چاہیے, وقتاً فوقتاً اس کا مطالعہ کریں. تو حضور اس سلسلے میں مزید جو مدنی پھول آپ بیان فرما رہے تھے, یہ سب سے پہلے وہ وقت مطالعے کے لیے وقت تو ہوگا, وقت ہی نہیں تو واقعی مطالعہ کیسے کریں گے. صحیح, کیونکہ کتاب لینا بیٹھنا پڑھنا ذہن حاضر ہونا یہ اس کے لوازمات ہیں. اب وقت کہاں سے میں لاؤں؟ 24 کے 25 جو ہم کہتے ہیں ایک منٹ بھی بھر نہیں سکتی, سورج اپنے وقت پر ہی آنا جانا کرنا ہے اس نے. تو اب ان تمام امور کو غور کیجئے کہ جو میرے مطالعے میں رکاوٹ بن رہے ہیں, تو اپنی زندگی کو ضرورت کی حد تک رکھیں اور ضرورت کے مطابق, ضرورت ہے تو کام کریں, ضرورت ہے تو بولیں, ضرورت ہے تو دیکھیں, ضرورت ہے تو چلیں, ضرورت ہے تو سنیں, ضرورت ہے تو کریں. جو ضرورت ہے وہ کریں, جو ضرورت نہیں اس کو چھوڑ دیں. وقت ہی وقت ہے, ہمارا وقت ملا ضرورت والے افعال اقوال اور اعمال میں جو ضائع ہوتا ہے اس کو دیکھیے. اسی طرح ادھر ادھر دیکھنے کی عادت سے اگر بچنے کی اللہ نے توفیق نصیب کر دی, فضول نگاہی جس کو کہتے ہیں, بد نگاہی تو ہے ہی حرام, فضول نگاہی سے اگر بچنے کی عادت ہو گئی تو اس میں وقت ملے گا, غور و تفکر کرے گا, اب میں ان کو دیکھوں اس کو دیکھوں اس کو دیکھوں اس کو دیکھوں, اگر میں اس کو دیکھتا رہوں تو بھائی جس چیز کو دیکھوں گا میری آنکھ اس کو دیکھ کر کوئی سوال پیدا کر رہی ہے, ذہن اس پر غور کر رہا ہے, دل اس میں گھوم رہا ہے, تو اب میں خود اپنی آنکھوں کے ذریعے کئی ایسے تفکرات کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہوں جس نے میری دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو آنکھوں کو فضولیات سے بچایا جائے, اللہ مجھے بھی توفیق دے, ہم سب کو توفیق دے, اپنی زبان کو فضولیات سے بچایا جائے, اسی طرح فضول بیٹھکوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے. جنہوں نے مطالعہ کیا, جن کی سیرتیں ہم پڑھتے ہیں, یا جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب فلاں نے دنیا میں اتنی ترقی کر دی, فلاں اتنا بڑا سائنٹسٹ ہو گیا, فلاں اتنا بڑا انجینئر بن گیا, فلاں اتنا بڑا ماسٹرز کر گیا, فلاں اتنا بڑا یہ کر گیا, اتنا بڑا, جس بھی بڑے لوگوں کی باتیں کی جاتی ہیں جس کو آپ دنیا میں ایک تعلیم یافتہ, آپ ان کی سیرت کا مطالعہ بھی اگر کر لیں گے تو ان کی زندگی میں بھی انہوں نے اپنے آپ کو فضول گیدرنگوں سے, فضول ڈسکشن سے, اور یہاں وہاں فضول آنے جانے سے انہوں نے اپنے آپ کو روکا. اگرچہ ان کے مطالعے کی جہت مختلف تھی لیکن نوعیت وہی تھی کہ مطالعہ کرنا ہے, علم حاصل کرنا ہے, تو یہ تمام چیزیں چھوڑنی پڑیں گی. تو یہ چیزیں ہیں کہ اس سے پہلے کہ مطلب وہی کہ آپ اپنے وہ ٹاکنگ آورس, لسننگ آورس اور وہ جو دیکھنے کے جو گھنٹے ہیں اور اس طرح کی چیزوں کیلکولیشن کرے تو اللہ نے چاہ تو وقت نصیب ہو جائے گا. یہاں پر امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک بڑا پیارا قول لکھا ہے, جیسے نگران شورا کی گفتگو سے تو ہمیں ان اوقات کا پتہ چلانا ہے کہ جو ہمارے پاس فارغ ہے. امام رازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں, خدا کی قسم مجھ کو کھانے کے وقت علمی مشاغل کے چھوٹ جانے پر افسوس ہوتا ہے, کیونکہ فرصت کا وقت بہت عزیز چیز ہے. بے شک. تو ایک موقع پر میں بھی حاضر تھا نگران شورا کے پاس, ایک اسلام بھائی نے حضور آپ سے وہ وقت کا شکوا کیا تھا کہ میرے پاس کام بہت ہوتے ہیں اور وقت نہیں ہوتا. تو ان دنوں میں وہ مدنی چینل کا آپ کے پاس وہ کچھ ٹائم ٹیبل کا فارم ہوتا تھا, تو نگران شورا نے ان اسلام بھائی کو فارم دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ مدنی چینل کی نشریات اسی طرح ایک ایک گھنٹے میں نشر ہوتی ہیں, تو آپ بھی جو دن بھر آپ کے 12-13 گھنٹے کے جو ورکنگ آورس ہیں ان کو تقسیم کریں کہ کس گھنٹے میں کیا کام کرتے ہیں. تو ان اسلام بھائی کا کہنا تھا کہ انہوں نے بہت غور کیا, سوچا, تو جیسے ہی جب غور کیا کہ میں کس وقت میں کیا کام کرتا ہوں, تو جب یہ تفکر کیا, غور کیا, تو الحمدللہ پھر وقت ملنا شروع ہو گیا, بلکہ وقت سرپلس نکلتا ہے. بالکل. یہ آپ کو بھی اس کا بہت تجربہ ہوگا, اسلامی بھائیوں کی اس طرح ملاقاتیں ہوئیں, جیسا آپ کہتے ہیں شاکی, جب کسی کو اس طرح ہم وقت کا شیڈول دیتے ہیں نا, تو بعد میں تھوڑے عرصے کے بعد وہ ملتے کہتے ہیں کہ یار کچھ کام دیں, وہ فارغ ہیں. ارے بھائی تھوڑے دنوں پہلے تو آگے بعد ٹائم نہیں تھا, لیکن اب فارغ کیسے ہوگا؟ فارغ اس لیے ہوگا کہ مطلب ایک کام کا ایک وقت طے کرے کہ اس کام کو میں نے اتنے وقت میں کر لینا ہے. آپ کے پاس انشاءاللہ جو ہے ٹائم ہوگا, سونے کا بھی ٹائم ہونا چاہیے کہ اتنے بجے میں نے سو جانا ہے, اتنے بجے میں نے اٹھ جانا ہے. اور جو ابھی میں نے ایک بات عرض کی, یہ میرا اپنا ذاتی اس کا مطلب کہ وہ ہے کہ اس سے بہت فائدہ ہوگا آپ کو. امیر علیہ سننے سے جو لاسٹ ٹائم میں نے سنا, اس سے پہلے کئی دفعہ سنتے تھے, لیکن وہ نا باپا فرماتے ہیں کہ سیریس ہو جاؤ کسی کے معاملے میں, سیریس ہو جاؤ. آپ کو واقعی اگر وقت نکالنا ہے تو آپ وقت بچانے میں سیریس ہو جائیں, آپ کے وہ وقت ہی وقت ہے. بولنے سے کچھ نہیں ہوگا, کرنے سے ہوگا. بولتے سب ہیں, کرنے سے ہوگا. آپ سیریس ہو جائیے کہ مجھے وقت نکالنا ہے, تو آپ انشاءاللہ وقت نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے. وقت ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گا. ہاں, آپ وقت کو ہاتھ میں لے لو تو وقت آپ کے ہاتھ میں, اگر آپ وقت کے ہاتھ میں چلے گئے تو پھر جو وقت آپ کے ساتھ کہہ رہے وہ پھر ہوتا رہے گا. تو باپا نے جو پچھلے دنوں بھی چند ماہ تھوڑا عرصہ ہوا, وہی تصویر فاطمہ جو میں نے عرض کی نا آپ کو, میں عرض کرتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین, تصویر جہاں آپ سوتے ہیں نا وہاں لٹکا کر رکھے, وہیں رکھیں. یہ باپا کا طریقہ ہے, ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, کیونکہ بعدوں کا چیز قریب نہیں ہوتی نا تو سستی ہوتی ہے, قریب رکھیں. الارم بھی باپا قریب, بالکل باپا کا جو بستر ہے نا وہاں الارم بھی ہے, وہاں ٹارچ بھی ہے, وہاں تسبیح بھی ہے, اور بھی چیزیں. یہ تین چیزیں مطلب ہے ہی. یہ اب سونے سے پہلے 33 بار اور 34 بار والی جو تسبیح ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر آپ اسے پڑھیں, آپ کو چند گھنٹوں کی نیند میں بھی ایسا لگے گا جیسا آپ کی تھکن اتری ہے. یہ واقعی اس کی روحانیت ہے اور یہ اس کی برکت اور فضیلت ہے اور ہے, یہ مطلب یہ دیکھی بالی ہے اور پریکٹیکل کی ہوئی چیز ہے. اور الارم آپ کے پاس رکھا ہوا ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کتنے گھنٹے سونا ہے, یہ طے ہونا چاہیے کہ آپ نے اتنے گھنٹے سونا ہے, بس اتنے گھنٹے سونا ہے میں نے. اب بلے وہ 7:15 الارم ہو, 7:20 پر الارم ہو, 7:25 پر الارم ہو, یا 7:26 پر الارم ہو, میں ایگزامپل دے رہا ہوں. اب میں نے 1:05 سونا ہے, 1:15 سونا ہے, میں نے 63 ابھی نیند کرنی ہے. ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو, آدمی بیچ میں ایک آدھ کو وقت نکال مل جاتا ہے دوپہر کو, جو بعض ہوگا کیلولا کے بھی جو عادی ہوتے ہیں, یا رات کو پتا ہے کہ میں نے 3:13 سونا ہے. نسبتوں کے ساتھ سوئیں گے انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. تو 62-63 تو بستر سے اٹھنے میں لگ جاتے ہیں, تو وہ یہی آیا تو اب یہ اٹھتے جاتے ہیں تو وہی, تو اب وہ آپ کو ہمیشہ ملیں گے کہ وقت نہیں ملتا, کیونکہ ان کا وقت ایک ایسے کام میں چلا گیا کہ نہ وہ اٹھے ہوئے تھے نہ سوئے ہوئے تھے. اٹھتے اٹھتے بھی 63 وہ نہ اٹھے ہوئے نہ سوئے ہوئے ہیں. وہ الارم کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے, وہ الارم اس کو بولا اٹھ جا, وہ بولتا اٹھتا ہوں, پھر الارم 5 منٹ کے بعد اٹھ جا, وہ بولتا اٹھتا ہوں. الارم ایک طرح کا ملازم لگا ہوا ریپیٹ کرتا رہتا. تو وہ ایسے لوگ ہمیشہ آپ کو وقت کا شکوا کرتے ہوئے ملتے رہیں گے. تو اب جو الارم ہے, میں امیل سنت کی پریکٹس بیان کر رہا ہوں کہ اب الارم جیسے کہ باپا یہاں جیسے لیٹے ہوئے, ٹھیک ہے نا, اب لیٹے ہوئے نا تو ٹو بجانا الارم, جیسے الارم بجانا باپا سیدھے نہیں بیٹھتے, اٹھتے کروٹ کے بل اٹھتے ہیں تاکہ وہ کمر پر زور وغیرہ نہ ہو جائے. طبی طور پر ایک حکمت والا مدنی پھول تھا یہ, تو کروٹ وہ سونا بھی تقریباً کروٹ پر ہی ہوتا ہے. اٹھ کر تور جلا کر سب سے پہلے الارم بند کر, اب لیٹنا باپا کی ڈکشنری میں نہیں ہے, اب پتہ ہے کہ میں نے اتنے گھنٹے کا. اب یہ اٹھے, اٹھنے کے بعد وہ جو اپنے مطلب باتھ روم میں جانا, واش روم وغیرہ, ابھی جو وضو اور نمازیں یا تہجد کا وقت ہے اور تہجد میسر ہے تو جو بھی مطلب ہے وہ پر کرا کر پھر آ کر بیٹھ کر اب مطالعہ کرنا ہے, مطالعے کے لیے ایک وقت ہے, یا مدنی مشورے کا وقت ہے, فلاں کا وقت ہے, مدنی مذاکرے کا وقت ہے, جو بھی وقت ہے, بیان کا وقت ہے. بس وہ طے ہے کہ میں نے اتنے بجے وقت دیا ہوا ہے لوگوں کو, میں نے اتنے گھنٹے یہ کرنا, اتنے گھنٹے ایک شیڈول ٹائم ہے. اتنی شیڈول لائف کے ساتھ چلنے والے کی برکت دیکھ لیجئے, اب دنیا میں وہ مدنی انقلاب برپا کر کے بیٹھا ہوا ہے. یہ اس میں کئی باپا کی خصوصیات ہیں. دیکھیں میں کتاب کی باتیں الحمدللہ اپنی جگہ مسلم ہیں, میں آپ کو اس پرسنالٹی کی بات بتا رہا ہوں جس نے وہ کام کیا ہے جس پر ہم مطلب غور کرتے ہیں. آپ میں میرا بتا رہا ہوں آپ کیا موتا مطالعہ کرتے ہیں. آپ باپا کی زندگی تو دیکھو مطالعہ ہے, اتنا لکھ دیا بھائی, یہی ہمارا تقریباً 100 مطلب اتنا مطالعہ ہے. اب بھی پچھلے دنوں میرے کم و بیش بیانات جو ہوئے وہ نیکی کی دعوت کتاب سے ہوئے. یہ اشرف بھائی نے آپ سے سوال بھی کیا تھا نا ہمارے, میں یہی ان کا اشرف بھائی کے سوال کا جواب دے رہا تھا کہ تقریباً جو میرے بیانات ہوئے میں نے نیکی کی دعوت کتاب سے بیان کرنے کی کوشش کی. ابھی جمعرات کو بھی بیان کرنا تھا, اب یہی سوچو کیا بیان کرو, نیکی کی دعوت کتاب نکالی, دیکھتا رہا تو پتا چلا بھائی نیت کے موضوع پر باپا نے 6-7 صفحے تو لکھ دیے. اب یہ نیت کے موضوع پر بھی بیان کرنے کی حاجت تھی کہ اب نیت کرانی ہے بیان کے بعد, بیان سے پہلے تو بیان کے بعد اسی نیت کو لے کر چلیں گے تو اللہ نے چاہ تو نیت کرنے کی ہمیں برکت نصیب ہو جائے گی. معاشرے کے ناسور میں پچھلے کئی ہفتوں سے یہ موضوع ملتے تھے. یوں بھی مقتط المدینہ کی کئی کتابیں تو وہ ہیں جن کا ہمارے مندی جگہ ناظرین کو پتہ, جیسے میں نے بھی یہ کتاب بتائی امتحان کی تیاری کیسے کریں, ٹھیک ہے نا, یہ موسوں کے لیے مفید ہے. اسی طرح امام اعظم کی نصیحت ہے کتنی پیاری, راہ علم یہ کتاب ہے کتنی پیاری کتاب ہے یہ. اور بھی مطلب کہ وہ ایو الولد امام غزالی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے. لباب الاحیاء آپ نے بھی گزشتہ دنوں جو ذمہ داران کو اس کو پڑھنے کی, لباب الاحیاء تو پوری پڑھ لو, زخیم بھی جیسے یہ نا اس سے کم ہے غیبت کی تباہ کاریوں سے, تو یہ پڑھ لیں تو یہ انشاءاللہ تعالی آپ کو مطالعہ کے لیے بہترین یہ مواد ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ ضرور عرض کروں گا مطالعے کا ایک مدنی پھول عرض کر رہا ہوں. یہ سوچ کر پڑھے کہ اس کے بعد یہ بات پھر پڑھنے کا مجھے موقع نہیں ملے گا. مطالعہ کرتے وقت یہ سوچ کر مطالعہ کریں کہ اس کے بعد مجھے یہ کتاب پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا. اب آپ کا جو مطالعے کا انداز ہوگا نا وہ انداز ہی کچھ اور ہو جائے گا. سرسری نظر پھیر لینے سے عموماً بات اتنی ذہن نشین ہوتی نہیں ہے, کیونکہ مطالعہ کرنے کے لیے سب سے بنیادی بات یہ بھی ہے کہ میں یہ مطالعہ کر کیوں رہا ہوں, پھر اس مطالعے سے میں کیا فائدہ حاصل کروں گا. جب تک کہ یہ تمام مدنی پھول ہمارے پیش نظر نہیں رہیں گے سلیکشن نہیں ہو سکتا. اور پھر جب آپ کو اپنے اس مطالعے کی اہمیت کا پتہ ہوگا کہ اس کے پڑھنے سے میرا فرض ادا ہو جائے گا, میرا واجب ادا ہو جائے گا, میرا مطلب کہ فلاں روزگار کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے کہ حل ہو جائے, جو بھی حلال و جائز ذریعہ ہے اس کے لیے مطالعہ کی ترکیب ہے, تو یہ کریں انشاءاللہ تعالی. مطالعہ ایک بار کا مطالعہ بھی بعض اوقات اچھا خاصا کفایت کر جاتا ہے. راہ علم جو آپ نے کتاب ابھی ارشاد فرمائی اس میں ایک بزرگ کا بہت پیارا قول پڑھنے کو ملا کہ بہت ذخیرہ کتابوں کا پڑھنے سے بہتر ہے کہ دو لفظ سمجھ لیے جائیں, اور بہت ذخیرہ پڑھ لینے سے بہتر ہے کہ کچھ پر یعنی دو الفاظ ہی پر دو جملوں ہی پر عمل کر لیا جائے. تو وہی بات جو آپ نے ارشاد فرمائی کہ بہت زیادہ مطالعہ تو ہم کرتے ہیں, ایسے بھی دیکھنے کو ملیں گے کہ بہت سارا مطالعہ کر لیتے ہیں لیکن اس کے بعد کچھ ذہن میں رہتا نہیں. تو اس کی ایک وجہ شاید یہ ہے کہ یہ پہلے سے نیت پختہ نہیں ہوتی ذہن میں کہ میں پڑھ رہا ہوں تو مجھے اس کو یاد بھی رکھنا ہے یا اس سے مجھے کیا فوائد حاصل کرنے ہیں. اس میں ریپیٹیشن اگر کریں, بار بار مطالعہ کریں, مدنی پھول بنا لیں اور اس کو, کیونکہ ایک کتاب کو پڑھنے کے بعد مثال کے طور پر یہی کتاب جو آپ کے ہاتھ میں غالباً نیکی کی دعوت ہے, غیبت کی تباہ کاری, غیبت کی تباہ کاری, اب اس پوری کتاب کو پڑھنے کے بعد دوبارہ پوری کتاب کا پڑھنا ظاہر ہے اتنا آسان نہیں, کیونکہ اور بھی کتابیں پڑھنی ہیں, ذہن جایا تھا میں یہ پڑھ لوں یہ پڑھ لوں یہ پڑھ لوں. تو اب اگر اسی کے مطالعے کے دوران میں نے مدنی پھول بنائے ہوں گے, دو چار صفحات کے اندر میں سے دو چار ایسے مدنی پھول لکھ لیے ہوں گے جو ایک نچوڑ کی حیثیت سے ہوں گے, یہ مدنی چینل کے ناظرین کو دیکھیں, یہ بھی مطالعے کا مطالعہ کرنے والوں کے لیے مدنی پھول عرض کر رہا ہوں. یادداشت اب دوبارہ پوری کتاب پڑھنے کی ویسی حاجت نہیں رہے گی. باپا کے پاس یادداشت کی اتنی موٹی موٹی فائلیں, میرات المناجی, فتاوی رضویہ اور بہار شریعت, اتنی کتابیں اتنی کتابیں. ایک مرتبہ باپا نے فتاوی رضویہ کی یادداشتیں میل کی, مطلب اتنی جلدیں, کئی جلدیں میں نے الحمدللہ پھر وہ پرنٹ نکال کر ان جلدوں پہ لگا دیا اپنے پاس. اور باپا نے باقاعدہ وہ پہلے تو جیسے یوں نا, یہ باپا کی ترغیب ہے, یہ یادداشت کا جو پرچہ نا پہلے یہ نہیں چھپتا تھا تو کیا کرتے تھے کہ یہاں لکھا جاتا, تو باپا کی بھی یہی ترکیب ہوتی تھی کہ جو ہوتا تھا تو یہ صفحہ نمبر یادداشت کے لیے یہاں لکھ لیتے تھے. اس کے بعد باپا نے یار اپنے کیوں نہ مطلب کہ یہ بنا کر دیں یادداشت کے لیے, تو یہ جو لکھتے تھے نا پھر اس کو باپا نے کمپوز کروایا. کمپوز کروانے کے بعد اتنی موٹی موٹی اس کی مطلب بائنڈنگ بنی جو امیر سنت کے استعمال میں بھی رہی ہیں. تو یہ ایک مطالعے کا ایک طریقہ ہے. قرآن پاک کا بھی اگر ہم قراءت کر رہے ہیں, قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں, تو اب ترجمہ اور تفسیر آپ پڑھ رہے ہیں, جیسے کہ قرآن پاک آپ نے پڑھا تو اب یہ یہاں پہ جیسے اپنا مقتط المدینہ کا مطبوعہ قرآن پاک کے کنز الایمان اب آپ پڑھ رہے ہیں, پڑھتے پڑھتے آپ کو کوئی بات مطلب یہاں پر سمجھ میں آئی, اے ایمان والو صبر کرو, اچھا صبر کرو, اور صبر میں دشمنوں سے آگے رہو, اور سرحد پر اسلامی ملک کی نگہبانی کرو, اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ کامیاب ہو. اب یہاں صبر کرو, اب یہ اس کے حاشیے پہ چلے جائے 390 میں, اچھا اپنے دین پر اس کو کسی شدت و تکلیف وغیرہ کی وجہ سے نہ چھوڑو. اب یہاں پر صبر کے معنی میں حضرت جنید رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صبر نفس کو ناگوار امر پر روکنا ہے بگے جزا کے. بعض حکمہ نے کہا صبر کی تین قسمیں, ترک شکایت, قبول قضا, صدق رضا. ٹھیک ہے, اب یہ دیکھیں یہ کوئی نشانی نہیں ہے, یہ میں نے اسے کھولا ایسے قرآن شریف میں نے آپ کھولا اور قرآن کیوں قرآن جہاں سے پڑھو فائدہ دے گا, قرآن جہاں سے بھی پڑھے آپ کو فائدہ دے گا. وہ کمال ہے ترجمہ کنز الایمان کا اور کمال ہے تفسیر خزانہ عرفان کا, یقین مانے اتنے فوائد حاصل ہوتے ہیں. اب یہ پڑھا, اب مجھے اس وقت آپ کے سامنے لائیو براہ راست مجھے صبر کے تین مدنی پھول مل گئے. کہ صبر کی تین قسمیں, ترک شکایت, کہ صبر یہ ہے کہ شکایت نہ شکایت ترک کر دے, قبول قضا کہ جو اس کے مقدر میں ہے تقدیر پر راضی رہے قبول کر لے, اور اللہ کی رضا پر راضی رہے نا صدقے رضا, اس طرح مطلب پھر اس کو پڑھنا پڑے گا مزید اس کو. تو جنید بغدادی حضرت جنید رضی اللہ تعالی عنہ کی صبر کی جو وضاحت تھی وہ, اور یہ اب یہ میں نے یہ لیا اور پیچھے جیسے کہ یادداشت پر لکھ لیا, صفحہ نمبر لکھ لیا اور یہ تھوڑی سی اپنی وہ یادداشت لکھ لی, اشارہ لکھ لیا کہ اس صفحے پر ہے. اب کبھی مجھے صبر کے موضوع پر ہوا تو میں نے قرآن شریف دیکھا چاہیے یہاں پر ہے, اس کو تھوڑا سا انڈر لائن بھی کر لیا, صفحہ نمبر بھی اگر ہاتھوں ہاتھ. اچھا یہ میں نے جو بھی پڑھا ہے تو یہ صفحہ نمبر 151 151 ترجمہ کنز الایمان ما خزان العرفان مطبوعہ مکتبۃ المدینہ. سبحان کیا بات ہے میرے رب کے کلام قرآن پاک کی. اچھا یہاں پر مدنی چینل کے ناظرین کو ایک بڑی پیاری بات میں عرض کروں گا کہ مکتبۃ المدینہ کا بالخصوص یہ جو نیا ایڈیشن ہے کنز الایمان ما خزان العرفان کا, اس کی جہاں اور بھی کئی خصوصیات ہیں, ایک خصوصیت یہ کہ اس میں جو تفسیر جو ترجمہ ہے اور تفسیر ہے یہ مکمل اسی صفحے پر ہے, یعنی بقیہ دیگر اگر آپ اداروں کے جو شائع کردہ جو کنز الایمان ہے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ بقیہ فلاں صفحے پر, تو اس بعض میں ہوتا بعض میں نہیں ہوتا, تو اس میں الحمدللہ اس بات کی احتیاط کی گئی اور تفاصیل جو ہے وہ اسی صفحے پر جو ہے وہ شامل کی گئی. اچھا آسان بھی اور ماشاءاللہ کشادہ لکھا ہوا ہے پڑھنے میں, انشاءاللہ ان قریب اس کے دیگر سائز میں بھی یہ دستیاب ہوگا انشاءاللہ. اور کسی کا سوال تو نہیں رہے؟ اچھا اور سوالات بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں, نیت باقی ہے. اگر یہ دو سوال دو کالیں ہیں ریکارڈڈ کالیں ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں, کال شامل کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میں محمد شیر سلام الباری بابو میرا کراچی سے بول رہا ہوں. جس کو اردو پڑھنا نہیں آتی صحیح طریقے سے تو وہ کیسے مطالعہ کرے, اردو ویک ہو اور اردو درست کرنے کے لیے کیسا کیا کرنا پڑے گا؟ جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی جی جی میں محمد اویس بات کر رہا ہوں. جی میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں, فرید پلازہ لیاقت کالونی سے. بولتے جائیے. یہ ایک بھائی ہے وہ یاد کرتا ہے, اس کے ذہن سے نکل جاتا ہے جو بھی یاد کرتا ہے, جو بھی ایسا حال بتائیں جسے وہ یاد رکھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور نیتوں کا بھی سلسلہ اور یہ ہمارے جو دو سوال ہو گئے کہ یہ مطالعے کی نیتیں, یہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مقتط المدینہ کی کئی مطبوعہ یعنی پبلشڈ بکس ہیں کتابیں ہیں جن کی شروع میں نیتیں بیان کی ہوئی ہوتی ہیں, جیسے کہ یہ ابھی میرے آپ نے قیمت کی تباہ کاریاں ہیں, اس کے صفحہ نمبر 7 پر نیت لکھی ہوئی ہے نا, کہ اس اچھی اچھی نیتیں بھی لکھی ہوئی ہیں, حدیث بھی لکھی ہوئی کہ اس کتاب کو پڑھنے کے لیے کیا کیا نیتیں میں نے کرنی ہیں. تو انشاءاللہ تعالی اس کا مطالعہ کر لیں. مثال کے طور پر ہر بار حمد و صلاۃ تعوذ یعنی اعوذ باللہ, تسمیہ یعنی بسم اللہ سے آغاز کروں گا, رضا الہی کے لیے اس کتاب کا اول تاخیر مطالعہ کروں گا, حتی الوسعہ اس کا باوضو اور قبلہ رو مطالعہ کروں گا, قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ کی زیارت کروں گا, جہاں جہاں اللہ کا نام پاک آئے گا وہاں عز و جل, اور جہاں جہاں سرکار کا اسم مبارک آئے گا وہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھوں گا, شرعی مسائل سیکھوں گا, اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی تو علماء سے پوچھ لوں گا. یہ اس طرح کی کئی اور نیتیں یہاں پر کی جا سکتی ہیں. تو اس کتاب کے مطالعے کا ثواب ساری امت کو اس سال کروں گا, کتنی پیاری نیت ہوگی دیکھیے. تو یہاں جیسے کہ 23 نیتیں یا لکھی گئی ہیں. تو یہ ماشاءاللہ ہمارے کئی ایسے مطبوعہ ہیں جس کے شروع میں نیتیں لکھی جاتی ہیں, تو ان نیتوں کے ساتھ مطالعہ کیا جا سکتا ہے. تو یہاں پر امیر علیہ سنت نے کل بھی اس سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ اگر نیتوں کے حوالے سے جب اسلام بھائی کوئی عادت بناتے ہیں تو خود محسوس کریں گے کہ پہلے تو یہ 23 نیتیں کتاب نے جو لکھی ہیں وہ ہیں, پھر نہ جانے خود کتنی مزید ایڈ کر دیتا ہے. تو یوں انشاءاللہ اگر یہ نیتوں کا سلسلہ بھی مضبوط ہوگا تو برکتیں حاصل ہوں گی. اب یہ حضور یہ بھی ایک ہمارا مسئلہ ہے کہ پڑھتے تو ہیں لیکن یاد نہیں رہتا, تو اس کا بھی کوئی علاج ہے. پہلا کیا سوال تھا بھائی؟ اسی موضوع کی مناسبت سے تھا کہ ایک تو اردو پڑھنا نہیں آتی, وہ ایک الگ اردو پڑھنا نہیں آتی, لیکن ایک اس سے پہلے تھا کہ وہ جو پڑھتے ہیں وہ مطلب یاد نہیں رہتا, مطلب اکثر وہ ذہن سے نکل جاتی ہیں باتیں. اس کے اردو پڑھنے کے حوالے سے تو میں عرض کر چکا ہوں کہ دیکھیں اردو سیکھنی چاہیے, اور اردو سکھانے کے لیے ہمارے یہاں الحمدللہ عز و جل بہت سارے ذرائع, ہمارے ملک میں تو کم از کم بہت سارے اس کے ذرائع ہیں, یا کہیں اور بھی اگر آپ کوشش کریں گے تو اردو سیکھ لیں گے. میں تمام میرے مدنی چینل کے ناظرین سے دوبارہ مدنی التجا کروں گا, پلیز اردو ضرور سیکھیے. ہمارے یہاں اردو جن کو آتی ہے ان کی بے حد کمزور ہوتی ہے, تو صحیح طور پر اردو اتنی سیکھ لے کہ ہم کم از کم اپنی دینی کتابیں تو سمجھ لیں, اتنی سیکھ لیں. یورپ کے بھی, امریکہ کے بھی, افریقہ کے بھی تمام میں عاشقان رسول سے عرض کروں گا کہ برائے کرم اردو لازمی سیکھیں. اور وہ جو دوسرا بات تھی کہ یاد کرتے ہیں تو یاد نہیں, وہ مطالعہ کرتے تو یاد نہیں رہتا, تو اسی کتاب امتحان کی تیاری میں کہ صفحہ نمبر 17 پر ہے کہ ایک شخص نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حافظے یادداشت کی خرابی کی شکایت کی, تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے خط یعنی لکھنے کی طرف اشارہ کر دے فرمایا اپنے دائیں ہاتھ سے مدد طلب کرو, اپنے دائیں ہاتھ سے مدد طلب کر. کنز العمال کی یہ روایت ہے, یعنی لکھ کر دوہرا لینے کے بعد کسی دوسرے اسلامی بھائی کو زبانی سنا کر محفوظ ترین بنا لیجئے. یہ دوسرا مدنی, یعنی جو پڑھا ہے نا اس کو لکھنے کی عادت رکھی ہے, جیسے کہ ابھی میں نے یادداشت کے متعلق آپ کی توجہ دلائی. پھر ایک اور طریقہ ہے کہ جو پڑھا ہے نا اسے آپس میں سننے سنانے بیان کرنے کی عادت رکھیے. یہ خود ذاتی میں آپ کو تجربہ عرض کروں کہ کبھی مطالعہ کرے, اور جیسے کہ آج امین آ گئے تو اب مطالعہ کیا, یار امین بھائی بڑی پیاری حدیث پڑھی, اب وہ حدیث جو پڑھی نا وہ میں نے امین بھائی کو بیان کر دی کہ یہ پڑھی, یہ بیان کی. اب کئی مرتبہ یہ دیکھا ہے کہ ان کو بیان کرنے کے بعد, ان کو سنانے کے بعد وہ چیز کسی حد تک یاد رہ جاتی ہے. البتہ حدیث کو تو دیکھ کر ہی بیان کرنے میں ہی بیان مطلب, کیونکہ وہ لفظ آگے پیچھے نہیں ہونے چاہیے. اگر ہم یہ کہتے کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ فرمایا ہے تو مینو عین وہ لفظ ادا کرنے کی عادت رکھنی چاہیے. میں صرف عرض کر رہا ہوں کہ مدنی پھول یا کوئی بھی اسی چیز بیان کرتے ہیں کسی کو سنا دیتے ہیں تو ہو جاتی ہے وہ ذہن نشین ہو جاتی ہے, تو یہ بھی ایک طریقہ کار ہے. حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا آنکھوں دیکھا حال بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان فرض نمازوں کے بعد مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر قرآن و حدیث کا مذاکرہ کیا کرتے ہیں, ایک دوسرے کو سنایا کرتے تھے. حضور یہاں پر الحمدللہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کی ایک بہت بڑی تعداد ہے, اور یہ ایک خصوصیت ہے, بلکہ اس خصوصیت کا تذکرہ میں کال سنانے کے بعد کروں گا. ذرا دیکھیے کہ مدنی چینل یہ آپ دیکھ رہے ہیں, ہمارے ایک ناظرین, ان کا سوال سنیے اور ان کے جذبے کو بھی آپ مرحبا کہیے کہ کیسا ان کا جذبہ ہے. وہ کال سنائیے ہمارے اسلام بھائی کی. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ, میرا نام تنویر احمد عطاری اور مرکز اولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں. مدنی چینل کے بارے میں کہوں گی, مدنی چینل بہت اچھا ہے, اس سے گھر بیٹھے معلومات میں کافی اضافہ ہوتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ نبینا فراج جو ہے نا وہ سٹڈی کے لیے کیا لاہ عمل اختیار کرے. جزاک اللہ خیر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ مدنی چینل کے اسلامی بھائیوں کا رابطہ بڑھتا جا رہا ہے, کالز مزید بھی آ رہی ہیں, اور سلسلے کا وقت بھی بہت مختصر ہے. تو نابینا اسلامی بھائی جو ہیں ہمارے, کیونکہ یہ بھی ایک ہمارا دعوت اسلامی کا شعبہ ہے خصوصی اسلامی بھائیوں میں, تو اب دعوت اسلامی کے ماحول میں مطالعہ کا ارشاد فرما رہے ہیں, تو جو نابینا ہو وہ مطالعہ کیسے کریں؟ ان کی اپنی بکس آتی ہیں, اگرچہ ابھی ہم مقدۃ المدینہ نے ان کا وہ جو پتہ نہیں ریڈیل بریل لینگویج کہلاتی ہے ان کی, اس سمت ابھی ہم نے پیش قدمی نہیں کی, اللہ نے چاہا تو اس کی طرف بھی ہم اپنے قدم آگے بڑھائیں گے. تو ان کا ایک اپنی ایک بکس ہوتی ہیں جن میں وہ اپنی انگلی محسوسات, انگلیوں کے محسوسات سے یہ مطالعہ کر لیتے ہیں. مگر چونکہ میں نے پہلے ہی عرض کر دی کہ علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ مطالعہ ہے, اب اس سمت اگر کسی وجہ سے کمزوری واقع ہو رہی ہے کہ مطالعہ نہیں کر پا رہے لیکن علم حاصل کرنا پڑے گا, تو اب اس کے لیے جو اور ذرائع ہیں, دعوت اسلامی ہی کی اگر صرف میں بات کروں, اور بھی کئی ذرائع ممکن ہیں, لیکن اگر دعوت اسلامی کی بات کروں تو اجتماع میں شرکت, مدنی چینل سننا, اس کے علاوہ اور بھی مدنی قافلوں میں سفر, ان کے جو کورسز ہوتے ہیں ان میں, اور درس فیضان سنت میں شرکت, کیونکہ سن تو سکتے ہیں نا یہ ان پڑھ بھی تو سنتے ہیں, اور آڈیو, اور انشاءاللہ امید ہے آڈیو کے بارے میں بات ہوئی, ماشاءاللہ آپ نے یاد دلایا, نیت ہے اب دعا کریں ان قریب دعوت اسلامی کے ارشاد ادارے مقتدی المدینہ آپ کو آڈیو بک بھی دے گا, یعنی یوں سمجھیے کہ جو کتاب ہم شائع کریں گے اللہ نے چاہا تو اس کتاب کے ساتھ اس کی آڈیو سی ڈی یا آڈیو کیسٹ بھی ہوگی, کہ آپ اگر نہیں پڑھ سکتے تو قبر سے اس کو سن لیجئے, ماشاءاللہ, تو انشاءاللہ سننے سے بھی وہ بات یاد رہ جائے گی. یہ جو میں عرض کر رہا ہوں یہ پروسیس ہے, انشاءاللہ ان قریب آپ کو آڈیو بک کے ساتھ ساتھ, رائٹنگ بک کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آڈیو بک بھی ملے گی, آپ سن کر اس کو مطلب کافی سارا اس کا فائدہ ہوتا ہے. اس میں ہمارے یہ جو نابینا اسلامی بھائی ہیں ان کے لیے غالباً اس میں بہت سارا فائدہ پوشیدہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور اب یہ مدنی چینل کے ناظرین کا ایک بہت بڑا طبقہ دعوت اسلامی سے وابستہ اور امیر علیہ سنت سے نسبت بھی ہوتی ہے, بعض کئی ایسے ہوتے ہیں جو مرید بھی ہیں طالب بھی ہیں محبت کرنے والے ہیں. گزشتہ دنوں آپ نے شجرہ شریف پڑھنے کا ایک موقع پر ترغیب دلائی, تو کئی اسلامی بھائی کو یہ بھی سنا کہ واقعی نگران شورا کے بیان میں ہمیں ترغیب ملی تھی کہ شجرہ پڑھیں, تو جب وہ شجرہ ہم نے اول تا آخر پڑھا تو کئی اوراد و وظائف ایسے جو اب تک ہم نے نہیں پڑھے تھے اپنے سلسلے اس میں شامل بھی کیے. تو اب امیر اہل سنت دامت برکات مالیہ کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ یہ تحریری کاموں میں ذرے صرف ہوا ہے اور آپ نے کتابیں بھی عطا فرمائی ہیں, تو اب ایک محبت کا جو تقاضا ہے کہ ایک دعوت اسلامی والا ہو کر مدنی چینل دیکھ کر, ظاہر دعوت اسلامی سے محبت بھی ہے, تو امیر اہل سنت کی زندگی میں یہ جو تحریر کتابوں کا جو مطالعہ کا اپنی جگہ ہے, لیکن ایک محبت کرنے کا یہ بھی تو تقاضا ہے کہ ہم امیر اہل سنت کی کتابوں کا مطالعہ کتنی جلدی کریں اور اس کتاب کو ان کتابوں کو کس طرح عام کریں, اس میں ہمارا کیا جذبہ ہو, اور ہماری ایک تنظیمی حوالے سے بھی ہو, اگر ہمارے ذمہ داران بھی شامل ہوں گے دعوت اسلامی سے محبت کرتے تو کس طرح ہم ان کتابوں کو حاصل بھی کریں, پڑھیں بھی پھر ان کو عام بھی کریں, وہ جذبہ ابھارنے کے لیے کچھ مدنی پھول اگر ارشاد ہو جائے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ چونکہ سلیم الفطرت ان کی طبیعت تھی, ان کی فطرت میں بہت زیادہ شرافت تھی ماشاءاللہ, تو جیسے انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کی مبارک سیرت نے, مبارک طبیعت نے یہ گوارا نہ کیا کہ میں جنہیں جانتا ہوں وہ لوگ اسلام سے دور رہیں, لہذا انہوں نے اپنے قریب قریب جو ان کے جان پہچانے لوگ جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں, عبد الرحمن بن عوف شامل ہیں, حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ اور بھی کئی صحابہ, سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی آتا ہے, یہ سب شامل ہیں, ان سے ان کے تعلقات ہیں. تو جب ان کو ایک اسلام کی نعمت ملی تو انہوں نے فوراً وہ اس نعمت کو اپنے قریب قریب لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا, انفرادی کوشش کی, اور یوں انہوں نے اسلام کی دعوت پہنچا اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان بھی ہوئے. ہم جو مطالعہ کر رہے ہیں جو بات پڑھ رہے ہیں ہم جانتے ہیں کہ اسے کتنے ہم کو فوائد حاصل ہوئے. جیسے غیبت کی تباہ کاریہ جنہوں نے پڑھا ان کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ کیا کتاب تھی. بات بات پر جیسے توبہ کرنے کا جی چاہتا ہے, اور جو سے کفریہ کلمات والی کتاب جنہوں نے پڑھی بات بات پر توبہ کرنے کا جی چاہتا ہے. اسی طرح جنہوں نے شجرہ قادریہ رضوی عطاریہ پڑھا, یہ بھی شاید ہے. اب وہ پڑھا جیسے آپ نے مثال دی کہ ایک دفعہ بیان کے اندر آپ نے سنا تھا, تو جب پرسنلی طور پہ جب میں نے بھی شجرے کا مطالعہ کیا تو اب مطالعہ کر کے جی چاہا کہ اس کو اور بھی پڑھے نا. یعنی ایک مرتبہ ہمارے بعض اسلامی بھائی کسی بہت ہی بڑی مصیبت میں گرفت بہت ہی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو گئے. پانچ چھ اسلامی بھائی ایک ساتھ مصیبت میں گرفتار ہوئے. اب جب وہ مصیبت ان کے سر پر آئی اب کوئی سٹکا نہیں پڑ رہا تھا کہ اس سے نکلے کیسے, کوئی نہ جان نہ پہچان اتنی نہیں پڑ رہی تھی اور بہت سارے مسائل تھے. اب ان کے پاس تھا شجرہ, انہوں نے شجرہ نکالا, کام اٹک جائے تو کیا پڑھنا چاہیے, مصیبت آ جائے تو اس طرح, مطلب کئی ایسے اوراد و وظائف شجرہ مبارکہ میں لکھے ہوئے ہیں. تو ان اسلامی بھائیوں نے جیسے کہ ہم جیسے بیٹھے ہوئے ہیں, ان اسلامی بھائیوں نے آپس میں اوراد و وظائف تقسیم کر لیے. ڈبل بارہ گھنٹے نہیں گزرے تھے, ایسی کی بھی مدد ہوئی جیسے کہ یہ پھنسے ہی نہیں تھے, وہ اوراد و وظائف ایسے تھے. تو اب یہ اور پھر اس طرح کے اور کئی بہاریں سامنے آئیں, خود ذاتی طور پر کئی بہاریں دیکھنے کو ملی, ذاتی طور پر اس سے فوائد حاصل ہوئے. تو اب یہ جی چاہ کے یار کیوں نہ اس کو ہر مرید اور ہر طالب کم از کم اس کو پڑھے, اور جو مرید نہیں ہے وہ مرید بنے. یہ بھی ذہن بنا کہ یار مرید بناؤ, یار مرید بنیں گے انشاءاللہ یہ شجرہ پڑھیں گے, ان کا عقیدے کا ان کے ایمان کے تحفظ کی صورت بنیں گی, جان و مال کی تحفظ کی صورت بنیں گی. یہ بھی ایک ذریعہ ہے, یہ بھی ایک ذریعہ ہے کہ امیر سنن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید بناتے ہیں. آپ نے اتنا پیارا شجرہ دیا الوظیفۃ الکریمہ جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے وظائف ہمیں عطا ہوئے, ان میں سے آپ نے اس کا فیضان بھی اس میں حدیثوں کے ذریعے قرآن پاک کی آیتوں کے ذریعے بہت کچھ اس کے اندر شجرے میں, ایک تعداد ہے شاید اس کا شجرہ پورا پڑھا نہیں ہے. ابھی میری ٹیبل پہ شجرہ رہ گیا, میں نے الحمد للہ جیب میں رکھنے کا ذہن ہے. یہ دیکھیں یہ شجرہ ہے ماشاء اللہ. اب یہ شجرہ دیکھ لیجیے, یہ اتنا سا شجرہ ہے, شجرہ قادریہ رضوی عطار, بڑی سائز میں بھی ہے جیبی سائز میں بھی ہے. اب اس شجرے کو جیب میں رکھ کر اگر آپ دیکھیں تو روزانہ آپ کو جیسے انہوں نے کہا نا جیبی سائز کے رسالے, تو شجرہ بھی ہو نا تو بار بار آپ کو پڑھنے کا کہ پانچوں نماز کے بعد کیا پڑھنا چاہیے, صبح اٹھتے وقت کیا پڑھیں, سوتے وقت کیا پڑھیں, اس وقت کیا پڑھیں, اس وقت کیا پڑھیں, قرضہ ہو تو کیا پڑھیں. انشاءاللہ تعالی جب یہ شجرہ لیں گے, بلکہ میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں مدینہ کے ناظرین کو, آج جیسے مدنی مکالمہ آپ دیکھ رہے ہیں تو کل دن رات رات ہو گئے اب, تو کل کسی وقت آپ ضرور مقتدۃ المدینہ سے رابطہ کریں, اور مدنی چینل کے ناظرین چاہے وہ اسلامی بھائی ہو یا اسلامی بہنیں ہو, یہ کوئی مدنی انعامات کی طرح ہی الگ الگ تو ہے نہیں کہ اسلامی بہنوں کے لیے شجرہ الگ ہے, اسلامی بھائیوں کے لیے الگ ہے, مدنی منوں کے لیے, وہ اس کی تقسیم وہ الگ سمجھ میں آتی ہے. یہ شجرہ سب کے لیے, بوڑھوں کے لیے بھی ہے اور سب کے لیے. تو آپ لازمی طور پر کل میرے مدنی چینل کے ناظرین آپ ایس ایم ایس بھیجیں ہمیں مدنی چینل پر کہ میں کل لازمی طور پر شجرہ لوں گا, میں شجرہ لے کر شجرہ تقسیم کروں گا تاکہ ہمارے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں شجرے کو پڑھیں, دنیا اور آخرت کی وہ برکتیں آپ کو محسوس ہوں گی. آپ یاد کرو گے, آپ ایک مرتبہ اپنے اس بھائی کے مشورے پر عمل کریں, انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کی بے شمار برکتیں نصیب ہوں گی. تو اسی طرح دیگر کتابوں کا جو مطالعہ ہے وہ آپ پڑھیں اور دوسروں کو تقسیم کریں, دوسروں کو دیں, ان کو مطالعے کی دعوت دے کے اس کو پڑھیے گا. پڑھنے کے بعد یہ ضرور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ مجھے ایس ایم ایس کیجیے آپ, تو آپ یہ مطلب آپ پڑھ لیتے مجھے ایس ایم ایس کر دیجیے گا, مجھے خوشی ہوگی. جو مسلمان کا دل خوش کرتا ہے اسے ساٹھ برس کی عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے. یوں آپ اس کو تھوڑا دل جوئی کی خوشی کی دو چار بدری پھول دیں گے تو وہ مطالعہ کرے گا فوراً ہاتھوں ہاتھ آپ کو ایس ایم ایس کرے گا. کیا پتا کہ آپ کا یہ پانچ روپے کا بارہ روپے کا دس روپے کا رسالہ اس کی زندگی میں مدنی انقلاب برپا کر دے, کہ جو مطالعہ کرے گا تو اس پتا چلے گا کہ اس میں کیا ہے. تو آپ یوں پڑھیں بھی اور پڑھائیں بھی اور تھوڑا سا فالو اپ کریں گے انشاءاللہ وہ مطالعہ کر لے گا. ویسے یہاں پر ایک بڑی پیاری بات کتابوں میں لکھی ہے کہ کسی اپنے یا پرائے کے گھر اگر کوئی جاتا ہے تو وہ آنے والے کا حال پوچھتا ہے, پھر گھر پر آنے کی لاج رکھنے کی خاطر اس کا کام بھی کر دیتا ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ اسی طرح جب طالب علم نے کتاب کھولی تو گویا وہ علم و فن کے دروازے پر پہنچ گیا. اب علم کوئی ایسا بے مروت نہیں کہ اپنے گھر آنے والے سے بد سلوکی کا برتاؤ کرے، بلکہ اس کو فیوز و برکات سے مالا مال کر دے گا. بہت پیارا مطلب. تو ہم جن بزرگوں کی کتابیں کھولیں گے، احیاء العلوم کا پڑھنے کا امیر علیہ سنت بارہا تاکید فرماتے ہیں، تو جو احیاء العلوم کھولے گا یقیناً امام غزالی علیہ رحمہ کے فیوز و برکات حاصل ہوں گے. مناج العابدین ہے، تو بہار شریعت ہے، کنز الایمان شریف ہے، سرکار اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتابیں تو پڑھنے، اور یہاں تک امیر علیہ سنت اپنے پیر و مرشد سے کتنی محبت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عربی کتاب مکتبۃ المدینہ نے شائع کی، تو امیر علیہ سنت نے اس کی ترغیب ارشاد فرمائی، اور امیر علیہ سنت نے یہاں تک اس کی اسلامی بھائی کو ترغیب دلائی کہ اگر یہ عربی کتاب ہے، اگرچہ یہ عربی کتاب ہے، آپ میں سے کوئی ایسا بھی ہوگا جو نہیں پڑھ سکے گا، لیکن پھر بھی میرا مشورہ ہے کہ آپ اس کتاب کو اپنے گھر میں رکھیں، انشاءاللہ میرے آقا اعلی حضرت کی کتابوں کا وہ صدقہ نصیب ہوگا کہ آپ نہیں تو آپ کی اولاد انشاءاللہ عالم بن کر اس کتاب کو پڑھنے کی اہل ضرور بنے گی. تو اس طرح بزرگوں کی کتابوں سے جب نسبتیں حاصل کریں گے، جب ان کی برکتیں حاصل کریں گے، تو ہم پر بھی، ہمارے گھر پر بھی، ہمارے بچوں پر بھی انشاءاللہ ان کی برکتوں کا نزول ہوگا. تو نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ علم دین حاصل کرنے کے لیے خوب خوب مطالعہ کرنے کا اپنے جدول میں وقت بھی شامل کریں گے، مطالعہ کریں گے، ان کتابوں پر پڑھ کر عمل کریں گے، دوسروں کو ترغیبات دلاتے رہیں گے، انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو کالز ہمارے ساتھ کچھ شامل ہیں، آئیے ان کو شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں ہند کے سفر گجرات احمد آباد کے گاؤں دھندوکا سے عرض کر رہا ہوں. میرا نگران شورا کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ الحمدللہ ہمارے پورے گھر میں ہر وقت مدنی چینل چالو رہتا ہے، اور الحمدللہ مدنی چینل سے ہمارے گھر میں الحمدللہ اچھا مدنی ماحول بنا ہے. الحمدللہ ہمارے گھر میں، ہمارے گھر بچوں کی امی وغیرہ سب الحمدللہ پابندی سے نماز پڑھ رہے ہیں. مدنی چینل سے بے شمار فوائد الحمدللہ ہمارے گھر میں حاصل ہے. اور جب ابھی جو ہمارا یہ موضوع میں مدنی مطالعہ کے سلسلے پہ جو ابھی موضوع چالو ہے، اس میں الحمدللہ ہم اطراف کے گاؤں میں جب دعوت اسلامی کا اجتماع ہوتا ہے تو ہم وہاں پر بھی الحمدللہ شرکت کرتے ہیں، اور الحمدللہ وہاں سے جو رسائل نئے ہوتی ہیں، جو کتابیں ہوتی ہیں وغیرہ سب ہم خریدتے ہیں. مگر گھر لاتے ہیں تو کاروبار وغیرہ کی مصروفیت کی وجہ سے ہم وہ پڑھ نہیں سکتے. تو نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کچھ ایسے ہمیں بات بتائے جس سے ہم کاروبار بھی کر سکے اور مطالعہ بھی کر سکے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلی کالز بھی لے لیں. مشتاق احمد عطاری ڈیرہ غازی خان پنجاب سے عرض کر رہا ہوں. جی حضور، ہم جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں جو نا نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے. کبھی کبھی تو جب نیند نہیں آتی تو ہم ایک کتاب اٹھا کر پڑھتے ہیں تو وہ فوراً نیند آ جاتی ہے. اور اس طرح کے جو کام ہیں بہت زیادہ ہیں، اس وجہ سے جو ہے شام کو تھک کے آ رہے آتے ہیں. جب بھی ہم پڑھنا چاہتے ہیں تو نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے. تو مدنی پھول نگران شورا کی بارگاہ میں التجا ہے کو مدنی پھول عطا فرما دیں. اور جو ہے مدنی چینل بہت شوق سے دیکھتے ہیں. ایک ہماری بچی ہے 5-6 ماہ کی، وہ بھی جب روتی ہے تو مدنی چینل کے سامنے لاتے ہیں تو وہ بھی خاموش ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو تا قیامت آباد شاد رکھے، اور اس کے سید و برکات ہم ہمیشہ لیتے رہیں گے. اور ایک یہ بھی ہے کہ جب بھی ہمیں ٹائم ملتا ہے تو ہم مدنی چینل کے سامنے آ کر بیٹھتے ہیں. ہمارا جو نا وہ زیادہ مطالعہ کے بارے میں ذہن نہیں بنتا، وہ زیادہ مدنی چینل دیکھنے کے بارے میں بنتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلی کال بھی لے لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. والدین سے ظفر اقبال عطاری پانڈو وال گاؤں سے بول رہا ہوں. سر مدنی چینل الحمدللہ زوجل اس کا ہر ہی پروگرام بہت ہی اچھا ہے. ہمارا اس پروگرام میں سوال یہ ہے کہ یہ ہمارے ہاں کچھ ڈائجسٹ وغیرہ کا مطالعہ کیا جاتا ہے اس کے بارے میں یا غیر شرعی تحریر اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے اس کے بارے میں ہماری شرعی رہنمائی فرمائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مرشدی عطار پہ نور کی برکات ہو مرشدی عطار پہ نور کی برکات ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر یہ تو ایک ایسا موضوع چھیڑ دیا کہ واقعی یہ چھیڑ دیا میں تو دیکھتا ہوں, مگر یہ دیکھتا ہوں مدنی چینل جہاں انوکھا نا, یا سوال کرنے والی بھی انوکھے انوکھے, یہ موج ہے ان کی. ان کی سوال سے مجھے یہ ضرور لگتا ہے کہ ان کو اپنے مدنی چینل سے اپنائیت بہت ہے. یہ اپنے گھر میں جا رہے ہیں اور سوال کا حال سنا, بہت مجھے ان کے سوال میں اپنائیت ملتی ہے, محبت ملتی ہے, اور جیسے کہ یہ خوش بہت ہے, ایسا لگا خوش بہت ہے. اتنی بے چینی اور بے سکونی اور پریشانی کے اس زمان دور میں اللہ تعالیٰ نے یہ ایک پور سکون رہنے والا اور امن والا اور ٹینشن کم کرنے والا ایک ذریعہ ہمیں عطا کیا مدنی چینل. جیسے ہمیں بیٹھے تو آدمی کو تھوڑا سا سب سب سب سب نظر آتا ہے گرین گرین, تو وہ خوش ہو جاتا ہے اور اس کو مدنی پھول بھی ایسے ملتے ہیں. دو سوال جو شروع میں تھے وہ تو اسی سے متعلق ہیں تقریباً, کہ تھکن ہوتی ہے, تھک جاتے ہیں, متعلقہ کیا کریں. میں نے اس سے پہلے بھی عرض کی کہ اگر آپ سونے کے اپنے ٹائم رات کے درست کر لیں, جیسے مدنی کام سے فارغ ہو کر عشاء کے نماز کے بعد تو دو گھنٹے کے اندر اندر گھر جائیں اور پھر سو جائیں, تو ایک وقت آئے گا آپ تہجد کے لیے اٹھ جائیں گے. الحمدللہ تہجد سے لے کر صدا مدینہ بھی لگانی ہے اور فجر کی نماز ہے, اشراق و چاشت کی نماز ہے, اللہ ہمیں توفیق دے, اس دوران بھی ڈھیر سارا وقت مطالعے کا مل سکتا ہے اگر ہم تھوڑا سا اپنی طبیعت میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے. اور تسبیح فاطمہ میں لازمی طور پر آپ کو عرض کروں گا کہ ہر اسلامی بھائی تسبیح فاطمہ کو لازمی طور پر پکڑ لے, اور سونے سے پہلے 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, اور 34 بار اللہ اکبر کی تسبیح پڑھے, پھر سو جائے. انشاءاللہ عزوجل جب نیند کر کے اٹھے گا تھکن اتری ہوئی ہوگی, پھر نیت نیند سے پہلے سونے سے پہلے نیت کرے کہ عبادت اور قوت پانے کے لیے سو رہا ہوں, تو سونا بھی عبادت ہو جائے گا نا. تو اب جتنی دیر سوئے وہ بھی عبادت ہو گئی, اٹھے وضو وغیرہ کیا, تہجد کی نماز اللہ کے توفیق سے ادا کی, پھر تھوڑا مطالعہ کریں, قرآن کی تلاوت کریں, رسالے پڑھیں, کتابیں پڑھیں, اور جو میں نے عرض بھی کی وہ بھی کتابیں اپنے گھر میں رکھیں, پھر فجر کی نماز, فجر کی نماز کے مدنی حلقہ, اس میں علم حاصل کرنے کا ذریعہ سننا ہے تو وہاں درس فیضان سنت کا مطالعہ بھی کریں, درس بھی دیں, پڑھیں بھی سنیں بھی, انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کے علم میں معلومات میں مزید اس طرح اضافہ ہوگا. اپنے جیب میں رسالے رکھیں, اگر آپ نوکری کرتے ہیں تو شرعی رہنمائی لے کر پڑھیے کہ آپ جس کے یہاں ملازمت کرتے ہیں اس کی طرف سے آپ کو اجازت ہے یا نہیں ہے, کہ فارغ اوقات میں مطالعہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے, اجیر کے احکام ہوتے ہیں یہ سیکھنے پڑیں گے, تو یہ دیکھ لیجئے. بس میں عموماً آتے ہوئے ٹرانسپورٹیشن کے اندر اثر, چلتی گاڑی میں پڑھنے سے نظر پر اثر پڑتا ہے, اس لیے میں اب یوں خود میں مشورہ دوں گا نہیں, دیکھ لیجئے. تو یوں اور بھی ایسے کئی اوقات ہوتے ہیں کہ جس میں آپ مطالعہ کر سکتے ہیں, تو بعض کو رات میں مطالعہ آسان لگتا ہے, تھکن کا اتنا احساس نہیں ہوتا, تو بعض کو صبح, بس دیکھ لیجئے کہ کوئی ایسے گھنٹے اس طرح نکالے جس میں آپ مطالعہ کر سکتے ہیں. آپ کو غور کرنا پڑے گا, انشاءاللہ وقت نکل آئے گا. رہی بات وہ کہ مطالعہ کرتے ہوئے نیند آتی ہے, بلکہ یہ درست کہا آپ نے کہ بعد ہوگا نیند نہیں آتی تھی یار کتاب لو نیند آ جائے گی. اب یہ دیکھیے کیا ہر کتاب پڑھنے سے نیند آتی ہے, صرف دینی کتابیں پڑھنے سے آپ کو نیند آ جاتی ہے. عموماً اصل مسئلہ یہ کہ جب کسی سے محبت ہونا تو اس کا قرب نیند اڑا دیتا ہے, اور ہمیں علم دین سے محبت ہو, اہمیت ہو, ضرورت ہو, تو آدمی قربانی دیتا ہے اور مطالعہ کر لیتا ہے. اس میں نفس و شیطان کی شرارتوں سے بچنے کے لیے, کیونکہ یہاں نفس و شیطان یہ ہمیں عموماً سستی دلاتے ہیں, تو اپنے الٹی جانب کندھے پر تین بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں, انشاءاللہ عزوجل مطالعہ کرنے میں آپ کو فرحت اور آسانی ملے گی. اور بھی اگر کوئی ایسے ذریعے ہیں جائز, اور صحت کو نقصان نہ دیتے ہوں تو وہ ساتھ لے لیں. تھوڑا وہ تھوڑا منہ بھی چلتا رہتا ہے بعض اوقات, تو بسکٹ کوئی بھی ایسی چیز لے لی جس سے تھوڑا سا آپ کو لگے لیکن نقصان دہ نہ ہو اور صحت کے لیے یہ نقصان دہ نہ ہو, تو اس طرح کر لیں تو اس سے بھی تھوڑی بہت نیند اڑ جاتی ہے. نیند اڑانے کی بھی کوئی صورتیں پیدا کرنے کی کوشش کیجئے, اپنے آپ کو یوں نیند کے سپرد نہ کر دیجئے. تو تھوڑا سا بعض اوقات ہم مشقت کرتے ہیں یا غلبہ ہوتا ہے بعض اوقات آپ اٹھ جائیے, اٹھ کر تھوڑی چہل قدمی کر لیجئے تو بھی اس میں نیند اڑ جاتی ہے. تو نیند کو اگر موقع نہیں ہے, صرف مطالعہ کر رہے ہو نیند آنی شروع ہو گئی کہ ابھی آپ کا سونے کا وقت بھی نہیں ہے, تو پھر اس نیند کو تھوڑا سا آگے پیچھے کرنے کی کوشش کرنے کی میں مدنی التجا کروں گا. اور آخری سوال کیا تھا؟ ناول ڈائجسٹ. او ہو, اب دیکھیں یہ وقت ہی وقت ہے قوم کے پاس, اخبار پڑھنے کا, ناول پڑھنے کا, ڈائجسٹ پڑھنے کا. بلکہ اگر آپ دنیا کی پیپر میڈیا پر اگر غور کیجئے نا, جو پرنٹنگ میڈیا ہے, اتنے میگزین, اتنے اس طرح کے ڈائجسٹ, اتنے ناول اور اتنی بڑی کوانٹٹی میں یہ پرنٹ ہوتے ہیں کہ بس آدمی کا دماغ کام نہیں کرتا. اور لوگ لکھے چلے جا رہے ہیں اور لوگ پڑھے چلے جا رہے ہیں, تو لوگوں کا ٹائم نہیں ہے تو یہ پڑھتے کدھر سے, یہ بھی تو پڑھ رہے ہیں. مگر چونکہ بس اس میں ان کی طبیعت ادھر چلی گئی اور یہاں سے ان کو دلچسپی ملتی ہے, اس میں کئی باتیں پڑھنا ناجائز اور حرام ہے. کفریات بھی لکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو اب وہ جو پڑھ رہا ہے اسی بات کے اوپر ہی حکم بیان کیا جائے گا کہ یہ جو پڑھ رہا ہے اس کے متعلق کیا حکم ہے, کہ جائز ہے, ناجائز ہے, حرام ہے, کیا ہے اس کا حکم. تو البتہ سب سے پہلے جس چیز کو سیکھنا ہے یہ یاد رکھیے گا, سب سے پہلے آپ نے ان باتوں کا مطالعہ کرنا ہے یا وہ علم حاصل کرنا ہے جو آپ پر ہم پر فرض ہے, یہ یاد رکھیے گا. بس اس کے بعد مزید آپ عاشقان رسول کی صحبت میں رہیے, متنی قافلوں میں سفر کیجئے, انشاءاللہ رہنمائی ملے گی. تو اللہ تعالیٰ ان تمام ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو کہ جو الحمدللہ ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل رہے, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. منقبت کے اگر چند اشعار. ادا شجرہ لینا مت بھولیے گا. سبحان اللہ, آپ شجرہ لینا مت بھولیے گا, کل کے کل شجرے لیں, پڑھیں, اور اللہ توفیق دے تو 12 12 26 26 112 شجرے لے کر تقسیم کریں. اور انشاءاللہ عزوجل یہ آپ کی پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی دکھیاری امت کے ساتھ ایسی خیر خواہی ہوگی کہ ان کے ہاتھ میں شجرہ جائے. اللہ توفیق دے میرے ذمہ داران عاشقان رسول اس میں سے بعض چیزیں نکال کر بتا دے کہ یہ پڑھیے, یہ پڑھیے, یہ پڑھیے, ایمان کی سلامتی کے لیے یہ پڑھیے, بیوی بچوں گھر بار مال اولاد عزت آبرو وغیرہ کی حفاظت کے لیے, سلامتی کے لیے یہ پڑھیے, قرضہ اچھا یہ قرضہ تو یہ پڑھ لیجئے, اچھا یہ اچھا یہ پڑھ لیجئے, کون کون سی تلاوتیں کرنی ہیں, کون کون سی آیتیں پڑھنی ہیں, اور یہ سب اس میں ہے. اور وہ اس وقت مجھے یاد پڑتا ہے وہ بھی اپنے دلائل الخیرات, اس کے حفظ پڑھنے کے حوالے سے بھی اس میں اجازت, اور جو طریقہ کار ہے فاتحہ کا طریقہ کار, مدنی پھول اس میں فرض عبادت سے متعلق امیر سورت نے عطا کیے ہیں, پنج گنج قادریہ, بہت مدینہ ہے شجرہ. تو امید کرو آپ ضرور لیں گے انشاءاللہ. بلکہ یہاں پر وہ بڑے سائز والا جو حضور آپ نے تذکرہ کیا, تو مکتبۃ المدینہ نے جو اس کا بڑا سائز جو جاری کیا ہے, تو الحمدللہ وہ گھروں میں رکھنے میں بڑی آسانی ہوگی, کہ گھر میں اگر بڑی سائز کا بھی اور چھوٹی دو بس جی دونوں لیں جی, دونوں گھر میں بھی رکھیں اور جیب میں بھی رکھیں, گھر میں بھی پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس سے بڑی برکت ہوگی. اور جلدی جلدی ایس ایم ایس کریں کہ ہم نے اتنے اتنے شجرے لیے اور تقسیم کیے اور پڑھ لیا ایک بار. اس وقت جتنے مدنی چینل کے ناظرین ہیں اللہ تعالیٰ کے کرم سے, جو امیر اہل سنت کے مرید یا طالب ہیں بالخصوص, یا بھی اگر نہیں ہے تو لے کر دیکھیں تو پھر پتہ چلے گا کہ اس میں ہے کیا. تو میں ان تمام سے مدنی التجا کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ اس شجرے کے صفحہ نمبر ایک تا آخر 41 سے 42 صفحات ہے غالباً اس کے اندر, آپ دیکھیے مجھے یاد پڑتا ہے اتنے شاید صفحات ہیں, 48 پیجز ہیں, تو 48 صفحات ہیں چھوٹے چھوٹی سائز کے رسالے میں. ایک مرتبہ اول تاخیر پڑھے, آپ کو پڑھنے میں کوئی وقت نہیں لگے گا, چند منٹوں میں پڑھ لیں گے, آپ کو خود ہی احساس ہو جائے گا کہ یار یہ میں تو آج تک میں غافل ہی رہا, اتنا اہم ترین مواد امیر علیہ سنت نے عطا کیا, نہیں بابا اپنے تو اس کو تقسیم کریں گے, آپ خود انشاءاللہ تقسیم پر آمادہ ہو جائیں گے. یہاں پر وہ بات یہ کہ کوئی پڑھنے سے ہی عمل بڑھتا ہے, ایک اسلام بھائی نے مطلب اپنا واقعہ کچھ اس طرح بیان کیا کہ شجرا کی تو یوں تو پوری کتابیں ہیں اس کی بہاروں پر. ایک بہار ضمناً یاد آئی, میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اس کا ایک وظیفہ ہے جان مال ایمان کی حفاظت کے لیے صبح و شام پڑھنے کا. بسم اللہ علی دینی, بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی. یہ وظیفہ صبح و شام تین تین دفعہ جو پڑھتا ہے اس کی جان مال ایمان کی حفاظت کی بشارت ہے. تو وہ اسلام میں بیان کرتے کہ میں روزانہ صبح و شام یہ وظیفہ پڑھتا تھا. ایک مرتبہ گھر سے میں نکلا تو میری جیب میں جو ہے وہ کچھ رقم زیادہ تھی, غالباً 35-40 ہزار روپے کے قریب رقم تھی جو اندرونی جیب میں انہوں نے احتیاط سے رکھی. اور کہتے ہیں کہ آگے کی جیب میں کچھ 5-10 روپے کا کوئی نوٹ تھا. کسی دفتر میں کام سے پہنچا تو تھوڑی دیر ہوئی کہ اچانک کچھ ڈاکو جو ہے وہ دفتر میں داخل ہو گئے اور سب سے ہاتھ اٹھوا دیے اور ان کے جو موبائل اور جو رقم تھی وہ سب چھیننے لگے. تو اس میں کہتے ہیں کہ ایک ڈاکو میرے پاس آیا تو کہا مولانا لاؤ تمہاری جیب میں کیا ہے. تو میری جیب میں آگے کی جیب میں 5-10 روپے تھے تو میں نے اٹھا کر وہ اس نے جیب میں ہاتھ مارا تو وہی نوٹ اس کے ہاتھ میں آیا. تو اچانک میرے دل میں خیال ہے کہ دیکھو شجرے کی اوراد کی کیسی برکت تھی کہ میری جو 35-40 ہزار کی رقم تھی وہ بچ گئی. تو کہا وہ ڈاکو 5-10 روپے کا جو نوٹ تھا وہ لے کر آگے چلا. تو دل میں میرے خیال آیا کہ جب وظیفہ میں نے پڑھا تو یہ 10 روپے کا نوٹ بھی بچنا چاہیے تھا, یہ کیوں گیا؟ وہ 35-40 ہزار تو بچ گئے, یہ 10 روپے کیوں گئے؟ تو کہا ابھی میں اسی ششو پنج میں تھا کہ وہ ڈاکو سب سے لوٹ مار کرنے کے بعد جب میری طرف سے گزرے تو وہ ڈاکو جس نے مجھ سے 10 روپے کا نوٹ لیا تھا میری طرف پھینکتے ہوئے بولا لو مولانا کیا یاد کرو گے, تو 10 روپے کا نوٹ بھی میری طرف سے یوں بڑھا کر وہ چلتا بنا. تو خیر امیر علیہ سنت کے عطا کردہ اوراد و وظائف کی بے شمار برکتیں ہیں. اور یہ جس طرح نگران شروع فرمایا کہ اگر مطالعہ ہوگا اسی کا کل مطالعہ کر لیں تو انشاءاللہ آپ خود احساس کریں گے کہ واقعی کئی ایسے معاملات ہیں جو انشاءاللہ توجہ مرشد سے ہمیں یہ حل ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ان کے لیے تو الحمدللہ یہ ہم نے سنا شجرا وغیرہ لے طالب بھی یہ پڑھ سکتا ہے. تو جو مرید اب تک نہیں ہے وہ بھی سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہو جائیں. الحمدللہ ہمارے درمیان نگران شورا موجود ہیں, ماشاءاللہ امیر السنت کی وکالت ان کے پاس ہے اور یہ امیر علیہ سنت کا مرید بناتے ہیں. امیر علیہ سنت غوث پاک رضی اللہ عنہ کا مرید بناتے ہیں. غوث پاک رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. تو جو مرید اب تک نہیں ہے تو وہ امیر علیہ سنت کے ذریعے غوث پاک رضی اللہ عنہ کے مرید بن سکتے ہیں. جو کسی اور سلسلے سے مرید ہے وہ بھی چاہے تو بیعت برکت کرتے ہوئے طالب بن جائیے. انشاءاللہ ان کے پیر صاحب کا بھی فیض جاری رہے گا اور امیر علیہ سنت کی بھی برکتیں انشاءاللہ ملتی رہیں گی. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمیں امیر علیہ سنت کی بیعت عطا فرما. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, والدین کی نافرمانی, جھوٹ غیبت چگلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلمی ڈرامے, گانے باجے, بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان پادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا اور ان کے ذریعے میں نے اپنا ہاتھ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, آج 22 ذوالحجہ ہے, 1432 سینے ہجری, اور یہ اس سینے ہجری 1432 کا آخری مہینہ ہے. اگر اب تک آپ نے 3 دن کے مدنی قافلوں میں سفر اختیار نہیں کیا تو آپ کو نیکی کی دعوت پیش کرتا ہوں, برائے کرم 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر اختیار کریں, اور ہو سکے تو برائے ایصال ثواب شہداء کربلا کے لیے آپ سفر کریں. 72 گھنٹے ان 72 مقدس شخصیات کے ایصال ثواب کے لیے کریں. ان قریب محرم الحرام کا مبارک ماہ ہمارے درمیان جلوہ گر ہوگا. اللہ تعالیٰ نے چاہا زندگی بخیر رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ مدنی چینل پر فیضان صحابہ اور اہل بیت کے عنوان پر, اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد آپ براہ راست سلسلے ملاحظہ کریں گے جس میں انشاءاللہ تعالی مختلف موضوعات کے ساتھ ساتھ آپ کی جس طرح آج متعدد کالز لی گئی ہیں اسی طرح آپ بھی اس سلسلے میں براہ راست شامل رہیں گے, سوالات بھی ہوں گے. انشاءاللہ مفتیان کرام ہمارے دارالفتہ کے اسلامی بھائی بھی امید ہے کہ اس سلسلے میں ہوں گے اور وہ سوالات کے جواب ابھی دیں گے, اور حکمت بھرے مدنی پھول بھی ملیں گے, تو واقعات بھی ہوں گے, حکایتیں بھی ہوں گی, اور انشاءاللہ تعالی اہل بیت کا تذکرہ بھی ہوگا, شہداء کربلا کا تذکرہ ہوگا انشاءاللہ عزوجل, ان کے متعلق لکھے گئے کلام, واقعہ کربلا سے متعلق, شہیدان کربلا سے متعلق, امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہوگا, آپ کے رفقا کا ذکر ہوگا رضی اللہ تعالی عنہما. تو تیاری کر لیجئے انشاءاللہ عزوجل یکم محرم الحرام سے مختلف سلسلے مدنی چینل پر محرم الحرام کی مناسبت سے نشر کیے جائیں گے, اور عشاء کی نماز کے بعد اسی طرح براہ راست سلسلہ بھی فیضان صحابہ اور اہل بیت مدنی چینل پر نشر کیا جائے گا انشاءاللہ عز و جل. آئیے منقبہ سنتے ہیں. کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم والا تیرا, سر بھلا کیا کوئی جانے کیسا تیرا, اولیاء مل بنتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا, واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, قسم دے دے کے کھلا تاغ پلاتا ہے تجھے, قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے, پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا, پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا, تیری سرکار ملاتا ہے رضا اس کو شفیع, تیری سرکار ملاتا ہے رضا اس کو شفیع, جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا, جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا, ماں کیا کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ مدنی چینل کے یہ سلسلے علم دین حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے, اور الحمدللہ ہر شب اتوار یعنی ہفتے اور اتوار کی رات جیسا کہ کل انشاءاللہ اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد مدنی چینل کا براہ راست سلسلہ ہوگا معاشرے کے ناسور. جی ہاں, یہ وہ اہم ترین موضوع ہے کہ جس میں معاشرے میں پائی جانے والی بہت ساری ایسی خرابیوں کی نشاندہی کی جاتی ہے, اس کے متعلق شرعی احکامات اور نگران شورا کا اس سلسلے میں سنتوں بھرا بیان ہوتا ہے. تو آپ کل کے اس اجتماع کی تیاری ابھی سے شروع کر دیں, اور جس طرح مدنی چینل پر آپ کو نیکی کی دعوت پیش کی جاتی ہے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ, کل کے اس اجتماع کی بھرپور دعوت پیش کیجئے. کیا معلوم کہ اس اجتماع میں کوئی ایسا شخص شامل ہو جائے جو مدنی چینل سے یوں وابستہ نہ ہو, لیکن اس موضوع کو سن کر ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی اس برائی سے توبہ کرے اور نیکی کے راستے پر چل پڑے. تو انشاءاللہ ہمارے لیے ثواب جاریہ کا سلسلہ ہوگا, اور جی آٹھ بجے انشاءاللہ کل رات عشاء کی نماز کے بعد 8 بجے یہ بیان شروع ہو جائے گا. تو دعوت اسلامی کے وہ ذمہ داران, جیسا کہ ابھی ہند سے بھی کالیں آئیں, تو دنیا بھر میں جہاں جہاں اسلام بھائی ذمہ داران موجود ہیں انہیں چاہیے اسلام بھائیوں کو ایک جگہ جمع کریں اور اس طرح کے بیانات میں ان کو شامل رکھیں, اور ان کے جذبات, ان کے تاثرات یہ ہاتھوں ہاتھ ایس ایم ایس کے ذریعے آپ شامل رہیے, کالز میں بھی اپنے تاثرات ہو سکے تو ریکارڈ کرا سکتے ہیں. اور اسی طرح آنے والے اتوار یعنی پرسوں تو پہر 2:26 پر الحمدللہ اسلامی بہنوں کے اجتماعات ہوتے ہیں, جس میں مدنی چینل پر براہ راست مبلغین جو ہے وہ سنت پتھر بھرے بیانات کرتے ہیں. تو آنے والے اتوار کو انشاءاللہ دوپہر 2:26 پر اسلامی بہنوں کے ہونے والے ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع میں نگران شورا سنت و بھرا بیان فرمائیں گے. تو اسلامی بہنوں میں بھی اس دعوت کو عام کیا جائے, اور جو ذمہ دار اسلام بھائی جو ہمارے اس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین میں بھی اگر اسلام بہنیں شامل ہیں تو وہ بھی اس اجتماع کی بھرپور دعوت عام کریں, سنت و بھرے بیان کو سنوائیں. انشاءاللہ اسلامی بہنوں میں بھی مدنی انقلاب برپا ہوگا. کل رات 8 بجے سلسلہ معاشرے کے ناسور, اور پرسوں دوپہر 2:26 پر اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں نگران شورا کے ہونے والے سنت و بھرے بیانات میں شرکت کی ابھی سے نیت کر لیجئے. حدیث پاک میں ہے مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. ہم نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس اجتماع میں نہ صرف خود شرکت کریں گے بلکہ اس کی دعوت کو بھرپور عام کریں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. آئیے صلاۃ و سلام پڑھ لیتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت تیرا ہو سلام شمع بزم ہدایت تیرا ہو سلام جس سہانی گھڑی چمچا پاتا چاند اس دل افروز سارا تیرا ہو سلام غوث اعظم ایمان وہ تو پاون پا غوث اعظم ایمان وہ تو پا قدرت تیرا ہو سلام مصطفیٰ جان رحمت تیرا ہو سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا مصطفیٰ جان رحمت تیرا ہو سلام شمع بزم ہدایت تیرا ہو سلام. صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک حبیب اللہ. سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.